ये अनादिष्ट देवता मंत्र तेषु देवतो परीक्षा यद देवता से यज्ञ यज्ञांगम वा। यहाँ पर एक ये व्याख्याकार हुए हैं राजा राम जी, पंडित राजा राम जी हुए हैं, प्रोफेसर डीएवी कॉलेज लाहौर में। उन्होंने ये दिया, अब जो नए बतलाए देवता वाले मंत्र हैं उनमें देवता का पूरा निर्णय यह है कि जिस देवता वाला वो यज्ञ है या यज्ञांग है उस देवता वाले वो मंत्र होते हैं। जैसे आग्नेय अष्टा कपाला अग्नि देवता वाला है अग्निष्टोम, ये श्रुति है। तो सो अग्निष्टोम में जो मंत्र ऐसा आवे जिसमें किसी देवता विशेष का न तो स्पष्ट नाम हो न स्पष्ट लिंग हो उस मंत्र का देवता अग्नि जान लेना चाहिए, क्योंकि यज्ञ समुच्चय रूप में अग्नि के लिए है। उस यज्ञ में भी यदि यज्ञ के भिन्न भिन्न अंगों में से किसी अंग विशेष में उस मंत्र का विनियोग है तो उस अंग का जो देवता है वही उस मंत्र का देवता जाने। जैसे अग्निष्टोम के तीन सवन होते हैं, प्रातः सवन, माध्यम दिन सवन और तृतीय सवन। प्रातः सवन का देवता अग्नि, माध्यम दिन का इंद्र और तीसरे का जो है आदित्य। सो यदि अग्निष्टोम में किसी वैसे मंत्र का विनियोग प्रातः सवन में है माने जिसका देवता का बोध नहीं तो उसका देवता अग्नि, माध्यम दिन में है तो इंद्र और तृतीय सवन में आदित्य होगा, क्योंकि प्रजापति अग्नि आदि की तरह। अच्छा ये तो पूरा हो गया, माने न बतलाए हुए देवता वाले मंत्र उनमें देवता का पूरा निर्णय ये हो गया कि जिस देवता वाला वो यज्ञ है या यज्ञांग है। यज्ञांग का अर्थ इन्होंने वो कर दिया जो उसके तीन सवन होते हैं उसको यज्ञांग में ले गए। तीन सवन या अन्य भी जो उसी तरह के हों, यज्ञों के भी अलग अलग चीजें होती है ना बीच बीच में, कभी कुछ वहां अलग अलग देवता आते रहते हैं जी। तीन सवन के अतिरिक्त भी, मात्र तीन सवन ही नहीं, ये तो उदाहरण मात्र है। उन यज्ञों में भी यदि यज्ञ के भिन्न भिन्न अंगों में से किसी अंग विशेष में उस मंत्र का विनियोग है तो उस अंग का जो देवता है वही उस मंत्र का विनियोग वाले मंत्र का अनिर्दिष्ट मंत्र का देवता होगा। होगा या हमें समझना चाहिए हाँ उनके पूर्व विनियोग के अनुसार। उस यज्ञ में भी यदि यज्ञ के भिन्न भिन्न अंगों में से किसी अंग विशेष में उस मंत्र का विनियोग है तो उस अंग का जो देवता है, पहले विनियोग है और उस अंग का कोई देवता है तो वही उस मंत्र का देवता जानो जी। यज्ञ से अन्यत्र, अब ये दूसरी बात आ गई, यज्ञ से अन्यत्र था जिन मंत्रों का विनियोग किसी यज्ञ में भी नहीं कहा, यज्ञ से अन्यत्र का अर्थ कर दिया जिन मंत्रों का विनियोग किसी यज्ञ में नहीं कहा तो वो मंत्र प्रजापति देवता वाले होते हैं। यज्ञाद अन्यत्र प्राजापत्या, इसका अर्थ ये कर रहे हैं यज्ञ से अन्यत्र जिन मंत्रों का विनियोग किसी यज्ञ में नहीं तो वो प्रजापति देवता वाले होते हैं, ये याज्ञिक लोग मानते हैं। यज्ञ यज्ञांग वाला जो देवता है वो भी और ये भी, ये दोनों बातें यज्ञिक लोग मानते हैं। यज्ञ के का संबंध पूर्व वाले के साथ भी जोड़ सकते हैं ना जी, पूर्व वाले के साथ तो नहीं जुड़े। देवता भवंती हाँ वो अलग वाक्य हो गया, ये अलग नहीं नहीं वाक्य तो अलग अलग हो गए जी, लेकिन ये दोनों चीजें चूंकि यज्ञ से जुड़ी हुई है याज्ञिक लोगों का ये मत है। अच्छा, इनके याज्ञिकों के हिसाब से सब मंत्रों के क्या क्या देवता होंगे ये इन्होंने पूरा बता दिया। अथन्यत्र यज्ञात प्राजापत्या इति याज्ञिका, मतलब याज्ञिका का पूरा यज्ञ देवता से संबंध करके यहाँ तक ला रहे हैं। यज्ञ देवता से यज्ञ यज्ञांगम तद देवता भवन्ति अथन्यत्र यज्ञात प्राजापत्या इति याज्ञिका, यहाँ तक ला रहे हैं। एक शैली से मैं सोच रहा था नहीं तो दूसरा जैसा भी हम देख रहे थे कि पहली पंक्ति तो सभी के लिए है, पहली पंक्ति एक सामान्य कही है यज्ञों के और यज्ञ के अंगों को लेकर के कही कि जिस देवता वाला वो यज्ञ है यज्ञ देवता से यज्ञ, माने ये हम कह रहे थे ना कि यहाँ पूर्ण विराम लग रहा है, पूर्ण विराम तो नहीं होना चाहिए, यज्ञ देवता से यज्ञ जिस देवता वाला वो यज्ञ है, यज्ञवा यज्ञांगमवा यज्ञांगमवा, वैसे नपुंसकलिंग कैसे कर दिया इन्होंने, ये पता नहीं भी है ना जी, यज्ञ षष्ठी समास करेंगे यदि ये बहुव्रीहि हो ना, यज्ञ का अंग, अंगम नपुंसकलिंग मान लिया, अंगम अंगे अंगानी जी, यद देवता से यज्ञ, यहां तो बहुव्रीहि है यद देवता, जिस देवता वाला वो यज्ञ है यज्ञांगम वा, या कोई यज्ञ का अंग हमारे पास है, जिस देवता वाला यज्ञ का कोई अंग उपलब्ध है और वहां कोई मंत्र यद देवता है, जिस देवता वाला वो यज्ञ है उस मंत्र का भी वही देवता होगा, जिस देवता वाला वो यज्ञ है वही देवता वाला वो मंत्र होगा। यानी ये एक व्यवस्था देते हैं, जैसे आग्नेयो अष्टा कपाल, ये एक व्यवस्था देते हैं, आग्नेयो अग्निष्टोमा, आग्नेयो अग्निष्टोमा, अग्निष्टोम जो है वो अग्नि देवता वाला है, एक श्रुति इन्होंने पकड़ ली कि आग्नेयो अग्निष्टोमा, अग्नि देवता वाला अग्निष्टोम होता है, तो अग्निष्टोम में जो मंत्र आए ऐसा आए जिसमें किसी देवता विशेष का पता न चले तो उसको हम कह देंगे कि ये अग्नि देवता वाला है, ऐसा दिखा रहे हैं। ये अर्थ केवल यज्ञिक मानते हैं, यज्ञिकों का है या सबका, सर्वसाधारण मत हो गया ये कि यद देवता स यज्ञ तद देवता मंत्र, जिस देवता वाला वो यज्ञ है, आग्नेयो अग्निष्टोमा, अग्नि देवता वाला अग्निष्टोम है तो उसी देवता वाला मंत्र है, एक व्यवस्था ऐसा बताते हैं कि आग्नेयो आग्नेयो अग्निष्टोमा, ये एक श्रुति जैसे स्वर्ग कामो यजेत आदि चलते हैं ना जैसे वाक्य, ऐसे एक ये वाक्य आग्नेयो अग्निष्टोम, तो अग्निष्टोम देवता वाला अग्नि देवता वाला अग्निष्टोम है, तो जिस देवता वाला यज्ञ है उसी देवता वाला मंत्र, उसमें जो विनियुक्त मंत्र है वो भी उसी देवता वाला, ये पहली पंक्ति होगी, यद देवता से यज्ञो यज्ञांगम वा, अथवा जो यज्ञ का अंग है वो जिस देवता वाला है वो मंत्र भी उसी देवता वाला, यज्ञ के साधन भूत जैसे प्रातः सवन मध्यान दिन सवन और तीसरा क्या है प्रयाज अनुयाज भी यज्ञांग है, प्रातः सवन मध्यान दिन सवन और तृतीय सवन ये भी तो यज्ञांग ही मानेंगे, तो उसी देवता वाला वो मंत्र होगा, प्रातः सवन का जो देवता हो, प्रातः सवन का जो देवता होता है वो अग्नि होता है, मध्यम दिन सवन का इंद्र होता है और तृतीय सवन का आदित्य होता है, मानी हम प्रातः सवन पृथ्वी से संबंधित है, मध्यम दिन सवन अंतरिक्ष से संबंधित है, तृतीय सवन आदित्य से संबंधित है, कुछ ऐसा भी आध्यात्मिक रूप से दिखा रहे हैं कि हमारा ऊर्ध्वारोहण होना चाहिए, जीवन के बाल्यकाल में हम पृथ्वी से चल करके और अंतिम समय तक द्युलोक पर पहुंच जाएं, प्रकाश से भर जाएं हम, अग्नि यानी पृथ्वी स्थानी जी, और इंद्र अंतरिक्ष स्थानी, और आदित्य द्युलोक स्थानी, द्युलोक स्थानी, पृथिव्या हम अंतरिक्षम आरुहम, अंतरिक्षा दिव आरुहम, दिवो नाकस्य पृष्ठा स्वर ज्योतिरगाम हम है जी, पृथिव्या हम अंतरिक्षम आरुहम, पृथ्वी से अंतरिक्ष और गृहस्थ आश्रम में जो यजमान है ना, एक बिंदु ऐसा आता है कि वो यूं कहता है, यजमान यजमान पत्नी से कहता है कि जाए सो आरोहावेति, अब हम धरती पर तो रह लिए, धरती के जो कर्म थे वो तो कर लिए जो करने थे, जाए स्व आरोहावीति, चलो अब स्वर्ग की ओर चलते हैं। है? पुण्य नहीं, धरती के जो काम है, संतान पैदा करना, संतान का पालन पोषण करना, ये धरती के काम है। सामान्य धरती के कर्म है ना, जो सामान्य जिम्मेदारियां होती हैं, मकान बना लिया, आजीविका कर ली, संतान को जन्म दे दिया, उसका पालन पोषण करके हमारे जैसे बड़े हो गए जैसे उनके बच्चे, तो फिर वो कह रहे हैं कि जाए स्व आरोहावीति, ठीक है ना चाची? वहां पर जो है ऐसा वाक्य आता रहता है ना जी, ब्राह्मण ग्रंथों में जी, व्याकरण में एक उदाहरण है, जाए स्व आरोहावीति, हे जाए आओ अब स्वर्ग की तरफ चलते हैं। पृथिव्याम अंतरिक्षम आरुहम, मंत्र है तो यजुर्वेद में भी आया, उसमें साधना पथ में भी दिया है मैंने, इसलिए याद है। तो यद देवता से यज्ञों वा यज्ञांगम वा, ये पहली पंक्ति एक स्पष्ट होगी कि वो जो जिस देवता वाला वो यज्ञ है उसी देवता वाला मंत्र, जिस देवता वाला यज्ञांग, जिस देवता वाला है यज्ञ का जो अंग है वो जैसा है उस देवता वाला मंत्र होता है। अब कहते हैं अथान्यत्र यज्ञात, कहते हैं यज्ञ से अन्यत्र जिन मंत्रों का यज्ञ में विनियोग नहीं है वहां कैसे जानेंगे? बोले प्राजापत्या, वहां तो सब प्रजापति देवता वाले ही हो जाएंगे वे मंत्र यज्ञ से अन्यत्र। अथान्यत्र यज्ञात माने यज्ञ से जो अन्यत्र है वो क्या व्यवस्था होगी? यज्ञ से अन्यत्र जिन मंत्रों का विनियोग किसी यज्ञ में नहीं किया गया तो बोले प्रजापति देवता वाले होंगे, ऐसे याजिक लोग मानते हैं, और नैरुक्त मानते हैं कि नरासंस देवता वाले होंगे। नरासंस क्या होता है? नरासंस होता है यज्ञा अग्नि। नरासंस देवता वाले होते हैं, नारासंसा इति नरासंसा देवता ये शाम ते नारासंसा, नरासंस अण कर दिया देवता। नरासंस जो है यज्ञ और अग्नि होती है, यज्ञ अथवा अग्नि ऐसे कह रहा हूं, आठवें अध्याय के सातवें उसमें बताया है, ये आठ सात में ये बात बताइए। यज्ञात अन्यत्र का अर्थ है कि जिन मंत्रों का विनियोग किसी यज्ञ में नहीं है, यज्ञात अन्यत्र का ये अर्थ हो गया। और ये कहते हैं नारासंस है, हाँ अग्नि देवता। यज्ञ का अर्थ थोड़ा अलग कर दिया, यज्ञ माने सूर्य विष्णु, और विष्णु माने सूर्य। नैरुक्त ये मान रहे हैं कि अग्नि सर्वदेवता, अग्नि जो है सब देवताओं का पुंज है। एक वाक्य मिलता है अग्नि सर्वदेवता, सारे देवताओं का पुंज है अग्नि। उसकी विशेषता के आधार पर तो अलग है ही, प्रजापति तो प्रजाओं, जब वो इस हिरण्यगर्भ के रूप में जब वो ये करता है ना सृष्टि करता है तो वो प्रजापति है। अग्नि तो वो देवताओं का, हमारी हवि को देवताओं तक पहुंचाने वाला, और देवताओं के पास जो है वो हम तक ले लाने वाला मीडिएटर है। स्वयं हवि लेकर हमारी और देवताओं को ले जाता है, देवताओं से फिर उनके पास जो है वो हमारे पास ले आता है। वो तो अभी आएगा, आगे देखते हैं। पीछे आया था ना जी, अभी जी पीछे भी आया था ना, अग्नि का भी भाग होता है उसमें। हाँ अग्नि का भाग होता है, अग्नि को भी मिल जाता है जब वो दूसरों को दिलाता है तो। और जब अन्य कोई देवता नहीं होता तो अग्नि ही देवता होता है वहाँ पर। और आचार्य जी एक उदाहरण भी प्रस्तुत किए उसके। तो अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नरासंस्कार था यज्ञ अग्नि, यज्ञ माने सूर्य, वो मंत्र सूर्य देवता वाला या अग्नि देवता वाला होगा। नरासंसा इति नैरुक्ता, ऐसा इसका अर्थ निकला। जब अग्नि देवता को उद्देश्य करके दिया जाता तो अग्नि देवता को जाए। वो तो हो गया, पर किसी मंत्र का निर्दिष्ट नहीं है। अनादिष्ट देवता मंत्र तेसाम देवतो परीक्षा विधीयते, तो जिन जिन मंत्रों का कोई विनियोग नहीं है, यज्ञ में विनियोग नहीं है, तो क्या करेंगे प्रजापति देवता वाले? ऐसे याजिक लोग कहते हैं और नैरुक्त लोग कहते हैं जिन मंत्रों का यज्ञ में विनियोग नहीं है तो वो नरासंस देवता वाले होंगे। नरासंस मानी, नरासंस शब्द का अर्थ है यज्ञ या अग्नि। ये 8-7 में बतलाया है कि नरासंस शब्द का अर्थ होता है यज्ञ या अग्नि, 8वें अध्याय के। काथक के और शाकपूर्णी का मत दिया है वहां पर कि अग्नि रीति शाकपूर्णी और यज्ञ इति काथक के। नरासंस का रूढ़ी तो क्या योग रूढ़ी हो गया, नरा एनम संसंति इति नरासंस है। फिर आगे कह रहे हैं अपिवा काम देवता स्यात् प्रायो देवता वा, ये पंक्ति अब आगे बढ़ रही है। ये कोई तीसरा व्यक्ति माना है, कौन सा नहीं, ये अब अलग आ गया। अपिवा अथवा अथवा ये वो ऋचा इच्छा अनुसार देवता वाली हो सकती है। नहीं वो तो एक मत दे दिया नैरुक्त और याज्ञिकों का। अब यास्क कह रहा है, यूं समझिए वो तो नैरुक्त आचार्यों का एक सम्मिलित संकेत दे दिया। यज्ञात अन्यत्र प्राजापत्य इति याज्ञिका नारासंस इति नैरुक्ता, ठीक है। अब यास्क कह रहा है अपनी बातें अब आगे। अभिवासा काम देवता से प्रायो देवता वह, अथवा वो जो ऋचा है इच्छानुसार देवता वाली हो सकती है। इच्छानुसार देवता वाली, और ये पीछे जो नरासंसा इति नैरुक्ता, अग्नि सब देवताओं का आश्रय इसलिए और सूर्य सब का जीवन है इसलिए वो नैरुक्तों का अभिप्राय है कि वो सूर्य या अग्नि, अग्नि सब देवताओं का आश्रय है। सारे देवता अग्नि का आश्रय लेते हैं, अग्नि की तरफ देखते हैं, हैं? और सब का जीवन सूर्य है इसलिए उसको नैरुक्तों ने महत्व दे दिया। और कह रहे हैं ऋचा, वो ऋचा इच्छानुसार देवता वाली होती है या बहुत से देवताओं वाली हो सकती है। प्रायो देवता का अर्थ ये कह सकते हैं बहुत से देवताओं वाली, सांझे गुणे वाली होने से जिस किसी भी देवता की स्तुति में वो कही जा सकती है। माने जिसमें बहुत सारे गुण पद दिखाई देते हैं किसी, जिन उनमें उसमें बहुत सारे गुण पद दिखाई दे रहे हैं, गुणी कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो उस वाक्य के सामर्थ्य से कोई भी देवता नियत नहीं बन पा रहा। किंतु मंत्र बोलते हुए कि इच्छा के सामर्थ्य से देवता मान लेंगे, वक्ता जिसकी महिमा में उस मंत्र का प्रयोग कर रहा है वो उसके लिए उस मंत्र का देवता है। कामो देवता क्या है, काम देवता का अर्थ ये कर रहे हैं, काम देवता का अर्थ ये कर रहे हैं कि वो ऋचा इच्छानुसार देवता वाली हो सकती है। और इसके विस्तार ये किया क्योंकि उसमें निरेगुण पद हैं, गुणी पद नहीं दिखाई दे रहा। हमारे को गुणी पद नहीं दिखाई दे रहा, तो वाक्य के सामर्थ्य से कोई देवता नियत नहीं हो पा रहा, विशेष कोई पद वहां दिखाई नहीं दे रहा, तो कोई निश्चित नहीं हो पा रहा, किंतु मंत्र बोलते हुए कि इच्छा के सामर्थ्य से ही देवता मानना होगा, वक्ता जिसकी महिमा में उस मंत्र का प्रयोग कर रहा है वो उसके लिए उस मंत्र का देवता है, जिस का महिमा वर्णन कर रहा है, जिसकी जिसके लिए वो मंत्र बोल रहा है उसी देवता वाला मंत्र हो जाएगा। अथवा यह अर्थ भी संभव है कि जिस कामना से उस मंत्र को बोल रहा है उस कामना का जो देवता अधिपति है उसी को उसमें ध्यान करे। दुर्गाचार्य ने यह भी अर्थ दिया है, काम देवता का अर्थ यह भी किया कि जिस कामना से उस मंत्र को बोल रहा है उस कामना का जो देवता अधिपति है, कामनाओं का भी अधिपति मानते होंगे, तो उसी को उसमें उस मंत्र से उसी का ध्यान करे। फिर ये व्याख्याकार ने कहा इससे अगला विचार कई अंशों में स्पष्ट नहीं है, जैसा अर्थ संभव प्रतीत होता है वो हम लिख दे रहे हैं, जो अभिप्राय दुर्गाचार्य ने लिया है वो यहां टिप्पणी में दे देते हैं। प्राय से प्रायो देवता जो किया ना, तो उसको ये दे रहे हैं सांझे गुण वाले होने से जिस किसी देवता की स्तुति में वो कही जा सकती है, तो एक ही गुण कई देवताओं में है। हाँ, समान गुण है, सामान्य गुण है। अब उस गुण के लिए उनमें से किसी भी देवता को ले सकते हैं, ये साझा गुण वाला देवता हो, ऐसा अभिप्राय, ऐसा अभिप्राय ले रहे हैं। सांझे गुणों वाली होने से किसी देवता की स्तुति में वो कही जा सकती, वो गुण जिन जिन देवताओं में साझा है, समान है, उनमें से कोई सा भी ले लेंगे जी। और ये आगे लिखते हैं प्राय से, यह अभिप्राय अधिकार अर्थात जिस देवता का प्राय वहां कथन है ये अधिकार है, जिस देवता के अधिकार में वैसा मंत्र पढ़ा है वही उसका भी देवता है, अथवा प्रायो देवता से लेकर पितृदेवत्व, प्रायो देवता से लेकर पितृदेवत्व जो अनुच्छेद है, प्रायो देवता शब्द से लेकर, हाँ प्रायो देवता से लेकर पितृदेवत्व, ये दो पंक्तियों का ये अर्थ है। अपिवा काम देवता से प्रायो देवता अस्ति आचार्य बहुलम लोके देव देवत्व देवत्व पितृदेवत्व का अभिप्राय दे रहे हैं, इसका अभिप्राय अच्छा लगा मेरे को, ये दे रहे हैं। वैसे मंत्र के बहुत से देवताएं लोक में प्रायः शब्द बहुल के अर्थ में प्रयुक्त है, सो जैसे अलग अलग देवताओं के लिए अलग की हुई हवि या बलि के विषय में ये कहा जाता है कि ये देवताओं के लिए, ये पितरों के लिए, ये मनुष्यों के लिए, अब जो शेष अन्न है वो सबका साझा होता है। जैसे हम यूं कह देते हैं कि ये हवि जो है ये देवताओं के लिए है, देव देवत्वम, ये पितरों के लिए है, ये मनुष्यों के लिए है, ऐसे बोल दिया। देव देवत्वम शब्द भी आया ना इसमें, तो देवताओं के लिए, देव देवत्वम का अर्थ है देवताओं के लिए, ये पितरों के लिए है, ये मनुष्यों के लिए, अब जो शेष अन्न बच गया वो सब का साझा होता है। इसी प्रकार, ये तो उदाहरण है, दृष्टांत है, इसी प्रकार यहां भी अलग अलग देवताओं की स्तुति कहकर जो शेष स्तुतियां हैं वो सब की साझी है। प्रायो देवता, ये दुर्गाचार्य का कथन है, जो शेष अन्न बच गया, जैसे मंत्र के बहुत से देवता हैं लोक में प्रायशत बहुल के अर्थ में, वैसे मंत्र के बहुत से देवता हो जाते हैं, सो जैसे अलग अलग देवताओं के लिए अलग अलग रखी हुई हवि या बलि के विषय में ये बात चलती है कि ये देवताओं के लिए, पितरों के लिए, मनुष्यों के लिए, अब जो शेष अन्न है वो सब का साझा होता है। इसी प्रकार यहां भी अलग अलग देवताओं की स्तुति कहकर जो शेष स्तुतियां हैं वो सब की सांझी हैं। तो सांझे गुणों वाली होने से जिस किसी देवता की स्तुति में वो कही जा सकती है। लोक में ये बहुधा व्यवहार है कि इस वस्तु के देव, ये वस्तु के देवता देव हैं, इसके देवता अतिथि हैं, इसके देवता पितर, अर्थात देवता शब्द बड़े खुले अर्थ वाला है। इन्होंने एक बात लिखी कि देवता शब्द बड़े खुले अर्थ वाला है, सो जिस किसी में लग सके वही उसका देवता हो सकता है, जिसके विषय में भी ये लग सके वही उसका देवता हो सकता है, चाहे अन्यत्र कहीं उसको देवतात्वेन स्तुति ना भी की हो। इस वस्तु के देवता देव हैं, इसके देवता अतिथि, इसके देवता पितर, अर्थात देवता शब्द बड़े खुले अर्थ वाला है, सो जिसके विषय में लग सके वही उसका देवता हो सकता है, चाहे अन्यत्र कहीं उसको देवता के रूप में स्तुति की हो या ना की हो। फिर एक शब्द आया, यहां अगला जो शब्द है याज्ञ देवतो मंत्र, याज्ञ देवत मंत्र होता है, इसका अर्थ ये किया मंत्र यज्ञ का या देवता का होता है। याज्ञ देवतो मंत्र, मंत्र जो होता है वो यज्ञ का होता है या देवता का होता है, अर्थात उसका देवता यज्ञ अर्थात विष्णु होता है, अथवा देवता अर्थात अग्नि उसका देवता होता है। देवता से अग्नि अभिप्रेत है क्योंकि अग्नि वही सर्वा देवता। याज्ञ देवतो मंत्र जो आखिरी में वाक्य बोला, याज्ञ देवता मंत्र का अर्थ किया मंत्र यज्ञ का या देवता का होता है, अर्थात उसका देवता यज्ञ, उसका देवता यज्ञ अर्थात विष्णु होता है, अथवा देवता अग्नि उसका देवता होता है। जो पहले नारा संस्था की जो आप बात कर रहे हैं ना, उसी को इस तरह से कह दिया याज्ञ देवता मंत्र, यज्ञ वाला या देवता वाला मंत्र होता है। देवता शब्द से अग्नि ले लिया, इससे विष्णु ले लिया। ये जो याज्ञ देवता में जो शब्द है याज्ञ, ये तो मंत्र यज्ञ संबंधी होता है या देवता संबंधी होता है? देवता शब्द से अग्नि ले लिया, याज्ञ यज्ञ वाला दैवत देवता वाला मंत्र होता है। देवता मानी अग्नि, यज्ञ मानी विष्णु, याज्ञ देवता, ये तद्धित प्रत्यांत है ना, याज्ञ और दैवत शब्द। तो याज्ञ दैवतो मंत्र, याज्ञ याज्ञश्च नपुंसक लिंग नहीं करेंगे, बस याज्ञ और याज्ञ मंत्र दैवतश्च मंत्र, याज्ञ दैवत समाहार द्वंद कर रहा है और छांदस पुल्लिंग हो रहा है। जैसे उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुता होता है ना, ह्रस्व दीर्घ प्लुता द्वंद होते हुए भी पुल्लिंग हो रहा है, वैसे यहां पर याज्ञश्च दैवतश्च याज्ञ और दैवत मंत्र होता है, देवता वाला यज्ञ वाला मंत्र होता है। छंद तो है, ये तो ऋषि की वाणी छंद, छंदोवत सूत्राणी भवन्ति वेदवद वेद विदाम वचांसी प्रवर्तन्ते, वेदवत वेद विदाम वचांसी प्रवर्तन्ते। याज्ञ दैवतो मंत्र, यहां तक हम पहुंच गए जी। इसमें जो जी। भी एक बात आई थी कि जिन जिन देवता के लिए मंत्रों को कह दिया जी, वो तो ठीक है, जो बचे हुए हैं वो सब देवता वाले हो जाएंगे, प्राय देवता। हाँ, जो बचे हुए मंत्र हैं उनका देव, उनके देवता सभी हो जाएंगे, कोई भी हो सकता है। पर इतना व्यापक तो नहीं कहना चाहिए। नहीं, उस समय जो आपने बात रखी थी वो यही बात रखी थी। पर उसमें थोड़ा बहुत तो चिन्ह लगना चाहिए ना, ऐसा थोड़ी तो नियमन हो गया ना जी, कामना के अनुसार होगा। हाँ, और कामना के अनुसार होगा और फिर खुल गया कि जिसकी जो कामना, यानी सभी देवताओं वाले हो सकते हैं वो मंत्र प्राय देवता। वाह जी, थोड़ा तो वो उसमें हमारे को नियमन होना चाहिए। हाँ, पूरी स्वतंत्रता ठीक नहीं है, मतलब कहीं भी बिना सिर पैर का भी नियम ठीक नहीं। हाँ, वो स्वच्छंदता वाली स्वतंत्रता है। आचार्य जी, आप सविता जी बोल रही थी कि स्कंद स्वामी जी ने भी ऐसा ही कहा है, वो मैं इससे नहीं समझ पा रही, यहाँ तो ऐसा नहीं लग रहा है। जी हाँ, वो सबके लिए नहीं है। प्रकृतत्वात् न साधारणम्, इसमें इनका ये दिखाया दुर्गाचार्य जी का कि प्राय से यहां अभिप्राय अधिकार, अर्थात जिस देवता का प्राय वहां कथन है। अच्छा जी, जिस देवता का प्राय वहां अधिकार, प्राय वहां कथन है जी। जिस देवता का प्राय यहां प्राय से अभिप्राय अधिकार, अर्थात जिस देवता का प्राय वहां कथन है, अधिकार है, सो जिस देवता के अधिकार में वैसा मंत्र पढ़ा है। अर्थात कभी जैसे वेद में ऐसा भी होता है कि आगे पीछे कोई दूसरा देवता है, बीच में कोई एक वर मंत्र आ गया, तो कहते हैं बाहुल्य अभिप्राय से हम देवता का निश्चय कर लेंगे उन मंत्रों का, कि ज्यादातर उस देवता वाले हैं, आगे भी पीछे भी, बीच में एक नया देवता, ऐसा भी इसमें आता है। नहीं तो बीच में नए देवता वाला है उसको भी आसपास वाले देवता वाला मानेंगे। हाँ, वो ऐसा प्राय देवता वा नहीं, जिसमें देवता निर्दिष्ट नहीं है वहां के लिए है ना जी। ये तो बीच में अगर कोई मंत्र आया और देवता निश्चित पता लग रहा है तो ठीक है, आसपास में कोई भी हो उसका तो देवता वो निश्चित हो ही जाएगा। जिनका देवता नहीं लिखा हुआ है तो प्राय देवता क्या कहेंगे, आसपास में कई देवता हो और तो उसमें से जो प्रधान देवता होगा वो वाला देव मान लिया जाएगा उसका प्राय देवता। ऐसे भी हो सकता है देवता का पता ना हो, ऐसे कैसे? नहीं ये तो है ही, तभी तो अनिर्दिष्ट है ना मंत्र में। वो तो बात चली, अग्नि सूक्त निकाला कैसे, नाम आप जो अग्नि सूक्त ले उसका ही तो निर्धारण करना ही अग्नि सूक्त है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं तो एक मंत्र में आएगा ना जी, एक मंत्र में अग्नि देवता आ गया, अब बाकी सूक्त में बहुत सारे मंत्र हैं जहाँ कुछ भी नहीं आ रहा है, फिर वो अधिकार की बात आ जाएगी, अधिकार से पता लग जाएगा जी। शायद उन प्रकरणों से जैसे विश्व देवा या तो लिंगोक्ता देवता है, लिंगोक्ता में तो जरूरत ही नहीं है, जहाँ लिंगोक्त है, लिंगोक्ता तो पता चली गया ना, पता चली गया, ये तो अनिर्दिष्ट वाले बात है ना। विश्व देवा जो आप कह रहे हो तो वो तो निर्दिष्ट ही कर दिया। नहीं गुरु जी, विश्व देवा मतलब मैंने जो अब तक जो समझा, सारे मंत्रों में बहुत सारे देवताएं हैं, परंतु कौन सी देवता प्रधान देवता है इस मंत्र में, स्पेसिफिक मंत्र में कौन से देवता है, सारे गुण भूत है, गुणी भूत कोई नहीं वहाँ के लिए, ऐसा होता है विश्व देवा। जैसे हमारे शरीर में तो इंद्रियां और मन के लिए विश्व देवा कहते हैं, और ब्रह्मांड में जो कार्यरत अग्नि वायु जल, ये जो सभी सूक्तों में एक एक मंत्र को लेकर देवता का निर्दिष्ट संहिता में मिलता ही है निर्देशन। हाँ, अभी अनिर्दिष्ट देवता कौन सा है, अनिर्दिष्ट देवता उवट भाष्य में उनका एक श्लोक मिलता है, युधिष्ठिर जी ने उद्धृत किया कि भाई यहां मैंने देवता का निर्धारण कैसे किया, तो गुरु के उपदेश से, तर्क से और शतपथादि ब्राह्मणों से, ऐसे तीन बातें लिख रखी है वहां पर, तो उसमें तर्क भी लिखा हुआ है। उहा उहा से, उहा से उन्होंने यानी स्वयं किया वो देवताओं का निर्धारण, वो भी विकल्प है। ऐसा नहीं पीछे से ही चला रहा हो वो, तो ऐसे यहाँ पर खोल रखा है ये पूरा। ये भी प्रतीत हो रहा है कि उस समय की बात है जिस समय देवता का पता नहीं चला, पता नहीं था, ठीक है, पूरा पता नहीं था। अभी तो हमें पता है, उन लोगों ने ही तो निर्धारित किया है ना। हाँ, उन लोगों, हम जिनको प्रमाण मान रहे हैं उन्होंने जिस तरह से किया, जिन उपायों का प्रयोग किया, वो उपाय दूसरे बाद में भी कर सकते हैं। इसमें तो जी स्वतंत्रता ही माननी पड़ेगी, और अलग अलग स्तर पे अलग अलग व्यक्ति, पहले स्तर पे वो यज्ञ यानी कर्म से संबंधित चीजें ही देखेगा, पालन से संबंधित, यानी यज्ञ देवता हो गया, यज्ञ का मतलब विष्णु, विष्णु पालक होता है, उसी को आदित्य पे ले गए, वो आदित्य मतलब ये हमारा पालन पोषण करने वाला, हमारे जीवन के लिए जो चीजें आवश्यक है, पहला अर्थ तो व्यक्ति यही लेगा, देवता और परमात्मा तक जाएगा नहीं वो। जब ये हमारे को हो गया तो इससे अगला वाला ये तो यज्ञ देवता वाला हो, यज्ञ देवता, फिर मतलब आप यूं कह रहे हो कि पुष्प और फल वाली जो बात है ना जी, यज्ञ फिर देव फिर अध्यात्म, पुष्प और फल, तो फिर देवता हो गए, देवता मतलब फिर ये प्रकृति सृष्टि के अंदर जाएगा वो, जब उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी तभी तो वो इस तरह की खोज करता है व्यक्ति जी, नहीं तो आगे बढ़ेगा ही नहीं वो जी। तो दूसरे देवता ये हो गए, और जब इसकी भी खोज कर ली जिसने, एक उसको पता लग गया, अब इसके आगे उसको पता लगेगा नहीं इससे भी परे एक चीज है, वो प्रजापति है, वो अध्यात्म है यानी परमात्मा आ गया। तो जो जिस स्तर पे खड़ा है, वेद मंत्र में सबके लिए सामग्री दी हुई है, अलग अलग अलग अलग उससे इतनी युक्ति से शब्दों का संयोजन किया है, इतना उपयुक्त से बस यही बात कि वो सबको सब चीजें मिल सकती, सबको सब चीजें मिलेंगी, अलग अलग समय में सब अलग अलग चीज लेंगे उसमें से। हाँ वैसा ही होता है, ऐसा ही होता है, और यही खुलापन है, और खुलेपन का मतलब ये नहीं कि ये गलत है सारे, परस्पर विरुद्ध है, खुलापन तो मानना ही पड़ेगा। और इन्होंने शब्दों को भी जो इन्होंने माना है कि रूढ़ी नहीं होते हैं, यौगिक अर्थ होते हैं, वो भी यौगिक अर्थ में भिन्नताएं होंगी ही, जैसे वाय वाया ही दर्शते में सोमा अरंकृता, आर्याभिनय में वायु से परमेश्वर ले लिया, और यहाँ निरुक्त में हम पढ़ेंगे वायु का अर्थ है ये ऊपर जो आकाश में जो वायु है, निरुक्त ने इसी मंत्र की व्याख्या आदि देव पर की है। तो अध्यात्म को बीच बीच में कहीं कहीं टच किया है इन्होंने, ज्यादा यज्ञ और आदिदेव तक ले गए, आदिदेविक को लेके चले थे, लेकिन यज्ञिक अर्थ से ये बच नहीं पाए, यज्ञिक अर्थ भी डाला ही इन्होंने, उसका प्रभाव रहा, लेना तो दैविक चाहते थे, और आध्यात्मिक को कहीं कहीं छुआ है इन्होंने। अध्यात्म को ज्यादा क्यों नहीं छुआ, क्यों नहीं छुआ वो एक अलग बात है, छुआ नहीं है बस, अभी तो ये देख रहे हैं थोड़े। नहीं वो एक अलग दृष्टि है, वो तो आध्यात्मिक ऋचाएं जो है ना, जो एक विभाग किया था, एक आध्यात्मिक ऋचाओं का एक विभाग किया था, वो एक अलग दृष्टि है। अध्यात्म तो वो तो उत्तम पुरुष का, जहां देवता और ऋषि जैसे कि एक जैसे हो रहे हैं, वो अलग हो गया, वो तो आधिदैविक जो व्यवहार है, आदिदेवी का अर्थ है, उनमें भी ये तीनों घटेंगे। हाँ, और जो आध्यात्मिक है उसमें भी ये तीनों घटेंगे। हाँ, माने जैसे कि हम प्रार्थना करते हैं, उसको ऋचा को तो हम आदिदेविक कह रहे हैं, जैसे विश्वा तत्सविदुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये आध्यात्मिक ऋचा है हमारे हिसाब से तो, लेकिन यहाँ निरुक्त की निरुक्त का जो विभाग है उसके अनुसार आध्यात्मिक ऋचा नहीं होगी, है ना, ये तो परोक्ष हो गई, परोक्ष या मध्यम प्रत्यक्ष कृत ऋचा परोक्ष हो गई। सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, सविता देव का जो वरेण्य भर्ग है हम अपनी बुद्धि में धारण करें, नहीं ये तो परोक्ष ही है, परोक्ष है, यो योना प्रचोदय, जो हमारी बुद्धि को शुभ में लगाए लगाए, बस इस पूरी परोक्ष है तो। हाँ जी, विश्वानि देव जो है प्रत्यक्ष हो सकता है। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद् भद्रम तन, हे संबोधन हो गया, हे सविता तू मेरे को दुरित से हटा दे। और वैसे तो विभाग में आध्यात्मिक ऋचा ही मानेंगे इसको, क्योंकि इसमें कोई अधिभूत का या उसका राजा प्रजा संबंधी व्यवहार का वर्णन नहीं है। अपने जीवन को शुद्ध कर रहे हैं हम, जीवन को शुद्ध करने के लिए जितने भी मंत्र हैं सारे तो आध्यात्मिक ही बोलते हैं हम जी। पर इनके इस विभाग में नहीं आएंगे वो जी। ये तो विभाग में तो प्रत्यक्ष में ही आ जाएंगे जी। जी, अब ये जो इन्होंने यज्ञ से भिन्न प्राजापत्य देवता कहे, तो जो हमारे व्यवहार से संबंधित है, यज्ञ यानी व्यवहार संगतिकरण, दान, देव पूजा, बड़ों का सत्कार, इससे संबंधित है, जिनका इससे हमारे व्यवहार से संबंधित संबंध नहीं लग रहा है, वो निश्चित रूप से प्रजापति परमात्मा के लिए ही कहे गए हैं, उनका देवता प्रजापति ही होगा जी। यानी हर मंत्र का यज्ञ अर्थ नहीं ले सकते जी, यज्ञ से भिन्न भी मंत्र हैं जी, कुछ यज्ञ के लिए भी हैं जी और कुछ केवल परमात्मा के लिए भी हैं। पर वो यज्ञ का सायण आदि ने और भी ज्यादा सीमित अर्थ कर दिया ना, केवल अग्निहोत्र आदि और ये तरह तरह के जो श्रोति आग है ना जी, अग्निष्टोम आदि जो जी, वहीं परिभाषित कर दिया। स्वामी दयानंद की ये एक बड़ी देन है, मैं ऐसा समझता हूं कि यज्ञ को सीमाओं से निकाल करके बहुत ही व्यापक रूप दे दिया, योगिक अर्थ लेकर के जी। सीमा में बंद गया था ना यज्ञ कि केवल यज्ञ का अर्थ है ये तरह तरह के जो यज्ञ, बहुत बड़ा एक ये तो बहुत ही बड़ा शास्त्र बन गया था, जबरदस्ती पूरा सदियों तक चला ये। एक ये जो जी बार बार कहते हैं ना कि जो देवता यज्ञ और यज्ञ का होगा, देवता के संदर्भ में युधिष्ठिर जी ने बहुत आलोचना की है, मीमांसा में भी बार बार आता है। पहले तो जिस कर्म को करते थे तो कुछ संबंध होता था तो लगाते थे विनियोग के संदर्भ में, जो आजकल मिलते हैं विनियोग उनकी विवेचना करते हैं तो संगत भी लगते हैं कुछ जगह, फिर केवल एक शब्द आ गया तो भी लगा दिया, बाकी अर्थ कुछ नहीं घट रहा है। बाद में एक वर्ण भी दिखाई दे गया तो भी लगा दिया उसको, उसकी आलोचना की। तो ये जो यज्ञ में विनियोग किया गया है वो हमारे लिए पूर्ण आधार नहीं बन सकता, आज जो उपलब्ध है जी जी। उनके लिए कहा शुद्ध यज्ञ, उनको और कोई मतलब नहीं लेने देने, बस मंत्र लगा दिया जी जी। तो काम देवता वा प्रायो देवता वा, प्रायो देवता, प्राय देवता का अर्थ किया प्राय से, यहां प्राय अधिकार अर्थात जिस देवता का प्राय वहां कथन है अधिकार है, सो जिस देवता के अधिकार में वैसा मंत्र पढ़ा है वही उसका भी देवता है, माने जो निर्दिष्ट नहीं है वहां। अथवा प्राय देवता पितृदेवत्वम तक का यह अभिप्राय माने कि जैसे वैसे मंत्र के बहुत से देवता हैं, प्राय देवता मानी बहुत से देवता वाला मंत्र है वो, ये भी अर्थ हो सकता है जी, बहुत से देवता वाला मंत्र जी। लेकिन ये प्रसंग तो हमारा वो चला ना जी, प्रधान देवता का ये जो निर्धारण कर रहे हैं हाँ, प्रधान देवता का विषय लेकर हाँ, तो बहुत सारे देवता वाला मंत्र हो सकता है, सबको प्रधान मान लेंगे हाँ, बहुत सारे देवताओं वाला वो मंत्र हो जाएगा प्रधान रूप से ही, मानी उस मंत्र का विषय बहुत सारे हो सकते हैं, प्राय देवता बहुत सारे हो सकते हैं, यज्ञ विषयक भी हो सकता है, अधिभूत विषयक भी हो सकता है, अधिदेव विषयक भी हो सकता है, अध्यात्म विषयक भी हो सकता है, ये अर्थ नहीं निकलेगा प्राय देवता का, वो भी निकाल सकते हैं जी। वैसे तो प्राय देवता माने बहुल जब अर्थ ले रहे हैं माने बहुत सारे देवताओं वाला वो मंत्र हो सकता है, प्राय का अर्थ जब बहुल अर्थ ले रहे हैं तब तो यही निकलेगा कि बहुत सारे देवताओं वाला वो मंत्र हो सकता है, बहुत सारे विषयों को प्रतिपादन करने वाला, जैसे एक व्यक्ति उसको अधिदेव में लगा रहा है, दूसरा अध्यात्म में लगा रहा है, तो बहुत सारे देवता तो हो ही गए, काम देवता हमारी इच्छा के अनुसार, मानी हमारी इच्छा का अनुसार का ये अर्थ है कि मुझे तो इस मंत्र से ये चीज दिख रही है, और उसको वो चीज तभी दिखेगी जैसी उसकी कामना है। जी, कामना के अनुसार ही उसको दिखाई देगा। हाँ, जैसे आप कह रहे हैं कि इस चंद्रमा में कोई तो बुढ़िया सूत काटती हुई दिख रही है, मैं उसको जोड़ रहा हूँ। आपको उसका उदाहरण अच्छा दे रहे हैं। जी। चंद्रमा में जैसे वो एक आकार दिखाई देता है ना, जी। तो कोई कह रहा है कि बुढ़िया सूत काटती हुई दिख रही है, जी। कोई कहेगा कि योगी ध्यान कर रहा है इसमें, तो कोई कहता है खरगोश बैठा हुआ है, खरगोश जैसा लग रहा है, और एक तीतर वो आवाज निकालता है ना, तो उसमें वैसा ही सभी लोग भगवान तेरी कुदरत। कोई दूसरा ये कहे नून तेल अदरक ऐसे बोल रहा है, या हारमोनियम वाली बात भी। हारमोनियम क्या? हारमोनियम में जो स्वर निकलते हैं ना, तो वो नहीं, वो जो गीत गाते हैं, तो वो ऐसा लगता है कि सारे इसमें फिट हो रहे हैं। अच्छा, आपके जो मैं जो बोल रहा था एक दिन कि सारा उसमें कैसे ये निकलते हैं, तो जो उसकी कामना है वो सारी पूरी हो रही है। तो काम देवता प्रायो देवता ये हो गया, याज्ञ देवतो मंत्र, मंत्र जो है यज्ञ वाला या देवता वाला होता है। देवता शब्द का अर्थ हो गया अग्नि, याज्ञ देवतो मंत्र, मंत्र जो होते हैं वो यज्ञ विषय वाला होता है या फिर देवता विषय वाला। देवता माने अग्नि। ये याज्ञ देवतो मंत्र, ये इस प्रसंग में उपसंहार जैसा वाक्य, उपसंहार है ये। तो मंत्र के बारे में चर्चा चल रही थी कि उसका देवता क्या होता है। जी, तो यज्ञ देवतो मंत्र इति। एक में जब कई विकल्प उपस्थित हो और पता नहीं चल पा रहा हो, तो क्या हुआ वो वहां फिर उलझ गए आगे जाके, हैं? हुआ तो निष्कर्ष है, लेकिन उस निष्कर्ष में आगे देखी नहीं इनकी व्याख्या, उसमें फिर जा करके वही उलझ गए। इन्होंने लिखा यज्ञो विष्णु हो सच आदित्य, तो अब हम तो ये हो गए ना कि यज्ञ मतलब हम ये लेते हैं, वो विष्णु ले लिया, ये आदित्य ले लिया, और अभी तो देवता और आना है। आदित्य देवता अग्नि ही लिया है आचार्य के नीचे, देवता से तो अग्नि लेते हैं आचार्य जी, अग्नि सर्वा देवता, ये देवता शब्द से तो अग्नि ले लेते हैं, अग्नि सर्वा देवता, अग्नि वही सर्वा देवता, अग्नि जो है सारे देवताओं का पुंज है, हैं? ये हमारे अंदर उस जो ये एक आग है ना भगवान को पाने के लिए, ये अग्नि तो है गुरु जी। ये काम देवता हो गया है, क्योंकि अग्नि का अर्थ है कि हमारे अंदर जो आग जल रही है ना। शेरविन ने तो अग्नि का अर्थ विपसा किया ही है। अग्नि के अलावा गुरु जी कोई उपमा नहीं दी जा सकती? उपमा तो दे दो, पर ये सबसे अच्छी उपमा है ना, अग्नि भगवान के लिए आग है, बर्निंग डिजायर बोलते हैं ना, ये पवित्र करने वाली होने से है क्या? पवित्र करने वाली, हाँ, आग, हाँ, हाँ वो तो है ही, पवित्र भी कर देती है आग। अभी आगे अपि वा अपि ही अदेवता देवतावत स्तुयन्ते, अभी एक नया प्रसंग चला है जी, ये तो पूरा हो गया। अनादिष्ट देवता मंत्र तेसु देवतो परीक्षा यज्ञ देव यद देवता स यज्ञ जिस है? नहीं, निकट से जाकर के परीक्षण करना, जिस देवता वाला वो यज्ञ होता है उसी देवता वाला वो मंत्र होता है। तो परीक्षा परीक्षण कर लिया ना जी, इन्होंने तो उपेक्षितव्यम का भी ऐसा ही अर्थ लेते हैं ना, उपेक्षितव्यम, नजदीक जाकर के देखो, देख लिया, परीक्षा कर ली बस, ये इसको भी देख लिया, इसको भी देख लिया, सबको देख लिया, ये बताया ना, इस ये मानता है, ये मानता है, ये परीता है, ईक्षण हो गया ना, परीक्षा हो गई। नहीं, मंत्र का ही इस शैली से इन्होंने मंत्र देवता का ही तो निरीक्षण किया, हमारे को पता नहीं चला कि प्रायः देवता कह करके कि मंत्रों में बहुत सारे भी देवता होते हैं और इसलिए अलग अलग वर्णन होते हैं, एक दिशा मिली ना। तो ये पता चल गया, दिशा मिल गई ना कि ऐसे हम, दिशा मिल गई, बिना परीक्षण के निष्कर्ष थोड़ा निकला ये, दिशा मिल गई कि वहां पर जो ये अर्थ करते हैं कई लोग अलग अलग ढंग के, वो शास्त्र अनुमोदित है और वो कोई अर्थ उसका आध्यात्मिक कर रहा है, कोई आदि दैविक अर्थ कर रहा है, तो प्रायः देवता की श्रेणी में आ जाएंगे वो। अभी तक हम बंधन में थे, हाँ, ये देवता माने, वो माँ देवता माने, शास्त्र ने हमारे सारे बंधन खोल दिए, बंधन मुक्त कर दिया हमारे को, स्वतंत्र कर दिया, आग्रह थे हमारे, आग्रहों को छिन्न भिन्न कर दिया, यही तो ग्रंथियां जो बांध रखी थी उनको तोड़ दिया, हृदय ग्रंथि भिन्न हो गई, बस ये शास्त्र का प्रयोजन है। और प्रजापति देवता, प्रजापति देवता वाला है, कितना अच्छा बता दिया। यज्ञ का अर्थ भी तो वैसे परमेश्वर होता है। अच्छा जी, इन्होंने विभाग किया इसलिए हम यज्ञ का अर्थ परमेश्वर नहीं लेंगे, वो सब जगह ही घटेगा ना जी। अग्नि भी कहा वो भी परमात्मा ही है, विष्णु कहा वो भी परमात्मा ही है, भाग्य कह भी रहे परमात्मा ही है, इसलिए वो महाभाग्य से जो एक देवता है वही सब जगह पूजा जाता है, ये इनका निष्कर्ष है जी। मतलब अद्वैतवादी है ये, एक देवतावादी, एक देवतावादी, एक देवतावादी, देवता के विषय में अद्वैत है, देवता के विषय में अद्वैत है जी। तो बस और तो हमें क्या करना, देवता का ही तो हमारे आचार्य जी का यही तात्पर्य रहा होगा जी, कि अद्वैत है ब्रह्म के विषय में, देवता के विषय में वो तो यही मानते हैं आचार्य जी, एक ही है, बाकी उनके ग्रंथों को ना बहुत ही ज्यादा, जैसे हमें तो बहुत मौका मिल रहा है अभी गीता का स्वाध्याय करने का, तो सारी चीजें मानते हैं बिल्कुल, ये देव योनि, मनुष्य योनि, तिर्यक योनि, प्रेत योनि, और ये स्वर्ग नरक और जीव और कर्म, कर्म की वासनाएं, फल, जो भी शास्त्रों में हम योग दर्शन में पढ़ते हैं सारा वैसे के वैसे, एक शब्द आ जाएगा तो पूरा वो प्रस्तुत कर देते हैं। मानते तो सारा वैसा का वैसा ही थे जी, पर बौद्धों को खंडित करने के लिए उन्होंने ब्रह्म तक की स्थापना हटा दी थी कि कुछ भी नहीं सब क्षणिक है, उनको ठीक रास्ते पे लाने के लिए उन्होंने वो रास्ता ये अपनाया था शैली। हाँ, नहीं जैसे ये लोग पहले तो, मेरे को भी तो ऐसा मन था ना कि वो एक ही ब्रह्म को मानते और कुछ नहीं मानते, ऐसा लोगों ने उनके नाम से प्रचारित कर रखा है, पर ऐसा नहीं है, वो तो सारे जीव को भी मानते हैं, उपासना को मानते हैं, भक्ति को मानते हैं, ईश्वर को भी मानते हैं, ईश्वर के अस्तित्व को जैसे स्वामी दयानंद स्वीकार करते हैं उसी तरह से ईश्वर का जो ये इसका सृष्टि निर्माण प्रक्रिया ये सब जो है कुछ ऐसा छूट ही नहीं रहा है कि यहाँ जो है वो नहीं, इसको उनको गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया जी। तो एक ब्रह्म है, ब्रह्म एक में बहुत अंतर है। हाँ, ब्रह्म एक ही है, दो नहीं है, ये अद्वैत है, न एको न द्वितीयो न तृतीय, चतुर्थो नापि उच्यते, न षष्ठ न सप्तमा, बस एक ही है वो, एक ही है ये अद्वैत, वो बिल्कुल ठीक है, और हम उसके साथ एकत्व की स्थिति में रह सकते हैं ये तो सभी मानते हैं, उपास्य उपासक रूप में, मानी जीव की ये क्वालिटी है कि उसके साथ अद्वैत की स्थिति में रह सकता है यदि यदि वो अपने दुखों से छूटना चाहता है तो। ये गौण अर्थ में प्रयोग है, दास्ते उपाधि से या उस तरह से लगेगा ये सारा। जी प्रकृति भी परमात्मा में ही लीन है। हाँ जी, उसी के अनुसार चल रही है। हाँ, उसके अधीन, उसके नियंत्रण में है पूरी की पूरी, उस पर डूबी भी है और उसका ईश है ये। इसका अपना स्वतंत्र कोई उस तरह से कर्तृत्व के रूप में, नियामक के रूप में कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो ये भी ब्रह्म ही हो गई उस दृष्टि से, ये भी गौण कथन हो सकता है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ओम एव इदम सर्वम, उसी ब्रह्म एव इदम सर्वम, उसी का अनुशासन चल रहा है जी। मांडुक उपनिषद का पहला ही वाक्य ब्रह्म एव इदम ओम इत्येतद अक्षरम इदम सर्वम तस्य उपव्याख्यानम भूतम भवत भविष्यदिति सर्वम ओंकार एव यत्च त्रिकालातीतम तदपि ओंकार एव। ओंकार मतलब ओंकार का शासन, ओंकार का नियमन का जो अर्थ है, उसका अर्थ मतलब उसकी वो रक्षक, उसकी रक्षाएं नहीं। ओं मैं ऐसे ले रहा हूं, ओम और ओम के द्वारा, ओम पदवाच्य जो अभिधेय है, अभिधेय है ओम, और ओम का जो अभिधेयार्थ है वो ओंकार है। और अभिधेय में भी एक तो वस्तु हुई, एक वस्तु के द्वारा किए जाने वाले कर्म हुए, तो उसका ज्ञान आदि, उसकी जो उसकी चित्र नियंत्रण, चित्रकार का जैसे चित्र होता है तो कहें कि ये चित्र में वही बोल रहा है, वही है ये, इस तरह से बहुत बहुत ही ज्यादा हमको ना उस तरफ ले जाना चाहते हैं, उसकी महिमा, उसके बिना जैसे केनोपनिषद में कहते हैं यन मनुषा न मनुते ये नाहुर मनोमतम यद वाचा न वदती यद यद चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसी पश्यति तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि। माने उपनिषदों को पढ़ने के बाद तो वास्तव में ही हमको ऐसा लगता है कि ये बस उसी की एक महिमा है सारी, पर इसके साथ हम जीवों का भी, विज्ञान में जो पुरुष है उसका भी एक अस्तित्व तो मानते ही उपनिषद भी। विज्ञान में पुरुष अर्थात ये जानने वाला, जिसको आप वो कहते हो ना नैयायिक लोग, जिसको जीव के रूप में दिखाते हैं न्याय दर्शन में, न्याय वैशेषिक में, उसको उपनिषद भाषा में विज्ञान में पुरुष कहा है, औपनिषदिक भाषा में विज्ञान में पुरुष कहा है। जन में पुरुष तो वो भी है, परमात्मा भी, ये विशेष नाम दिया है इसके लिए, जीव के लिए विज्ञान में पुरुष, उसको तो फिर आत्मा ही कहते हैं। जहां जहां भी इन प्रसंगों को मैंने देखा ध्यान से, तो ये जो हम जिसको हम जीव कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं, स्वामी दयानंद जिसको जीव कहते हैं, वो उपनिषद भाषा में विज्ञान में पुरुष है। अपिवा अदेवता देवतावत स्तुयन्ते, ये अगला एक प्रसंग चलाते हैं, यथा अश्व प्रभृतीनि औषधि पर्यंतानि अथापि अष्टो द्वंद्वानि। इसमें एक बात थी कि इन्होंने जो ये सारे अलग अलग अर्थ किए जी, इसके उदाहरण नहीं दिए। हाँ, ये देखो ये मंत्र है इसमें ये। हाँ, उदाहरण तो हम पर छोड़ दिए, यज्ञ के इन्होंने दूसरों ने उदाहरण दे दिए, टीकाकार ने नाराशंस का, काम देवता का, प्रायो देवता के जो जो सारे देव देवत्य अतिथि देवत्य पिते, इसके उदाहरण नहीं दिए। उदाहरण नहीं दिए, उन्होंने भी किसी ने नहीं दिए। ये प्रायो देवता तो समझ में आने लग गए, प्रायो देवता तो यही है कि बहुत सारे देवता हो सकते हैं ना मंत्र के, और काम देवता भी जैसे कि हैं? नहीं, मैं तो बाहुल्य अभिप्राय वाला, अस्थि से बहुलम वो वाला अर्थ कर रहा हूँ, अस्ति आचारो बहुलम लोके देव देवत्वम देवत्वम पितृ। और काम देवता जैसे काम देवता तो ठीक है, जैसे कोई मंत्र हमारे को ना, हमारी कामना उस मंत्र से ऐसी लग रही है कि मेरी ये चीज मेरे को प्राप्त हो, तो बस इच्छा के अनुसार उसमें वो देवत्व आ जाएगा। ऋषित्व की तो कोई इसमें बात ही नहीं, जिसकी जो हो पूरी तरह से, जिसकी जो इच्छा हो वो ही लेगा, वो दूसरा ले ही नहीं सकता है। माने हमारे ज्ञान का स्तर जहां तक है उसके अनुसार हमको दिखाई देगा उसमें, फिर वो आगे हमारी प्रगति हो जाएगी, फिर उसमें बदल जाएगा, उसका विषय बदल जाएगा कि अभी तो मेरे को ये दिखने लगा इस मंत्र में, अब तो मेरे को ये दिखने लगा है, फिर और आगे बढ़ता चला जाएगा अंत में परमात्मा तक। खत्म हो जाएगी यात्रा है। यात्रा जो है गुरु जी, ये जो पीछे ये बताए हैं कि मंत्रों के 8 प्रकार की, कहीं स्तुति होती, कहीं आशीर्वाद होता है, या कहीं निंदा, या कहीं प्रशंसा, तो ये मतलब ये जो 3 प्रकार के जो ऋचाएं बताए हैं उन्हीं में बता रहे कि उनमें ये चीजें पाई जाती है। बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह के वैसे बृहद देवता में सोनक ने 35 बताए कि मंत्रों में इस तरह के विषय 35। हाँ जी, अच्छी बात है, बड़ा विस्तार करके खोज करके उन्होंने 8 बताए हैं, उन्होंने 35 बताए हैं। और वायु पुराण में 9 बताए हैं, और किसी ने निरुक्त समुच्चय कोई पुस्तक है भगवत जी दिए उसमें 36 बताए। निरुक्त समुच्चय है ना, एक पुस्तक रेवलिस छपी है, वररुचि की जी, हाँ, नेपाल जी ने संपादन किया है, इसमें दिए हैं, कई बार लिखते हैं उसका उल्लेख करते हैं जी। निरुक्त समुच्चय तो ये खूब सारे विषय। हाँ जी, समाधि टूट गई है। टूटी नहीं है जी, बाहर आए हैं। मैं ऋषि और देवता के बारे सोच रहा था गुरु जी, आप बताएंगे। तो कल बात चल रही थी ना कि एक ही मंत्र में अनेक देवता अनेक ऋषि कैसे होते हो सकते हैं। सोचने लगा ये पुस्तक का स्थूल रूप ही है, इसमें यदि गुणवत्ता ऋषि मतलब रिसर्चर अनुसंधाता, ऋषि मतलब रिसर्चर अनुसंधान, यही बोलते हैं विजयपाल जी, यही बोलते हैं प्रचेता जी, अनुसंधाता ऋषि यही बोलते हैं ना, आपने ही बताया था तो मैं यही समझ रहा था। तो यदि इस पुस्तक में ही मैं 10 देवता और 10 ऋषि देख रहा हूँ, कैसे इसके स्थूल रूप में, कि इसकी गुणवत्ता यदि इसका ऋषि है तो यश इसका देवता होगा, और यदि प्रबंधन यानी बाइंडिंग इसका ऋषि है तो धन इसका देवता होगा, और यदि विषय इसका ऋषि है तो ज्ञान इसका देवता होगा, और यदि अक्षर सौंदर्य इसका ऋषि है तो स्पष्टता इसका देवता होगा, और यदि कागज इसका ऋषि है तो इस कागज की इस पुस्तक की आयु इसका देवता होगा, ऐसे ही यदि प्रसारण इसका ऋषि है तो व्यापार इसका देवता होगा, और यदि ज्ञान प्रकाश इसका ऋषि है तो पुण्य इसका देवता होगा। देखिए बुद्धि का कितना विस्तार है। तो यदि जनहित इसका ऋषि है तो मित्र लाभ इसका देवता होगा, और यदि ज्ञान प्रकाश इसका, हाँ, पुण्य इसका देवता होगा, और कर्मयोग इसका ऋषि है तो जीवन सुख इसका देवता होगा, और यदि मित्र का है जी, पुस्तक का ही जी, पुस्तक का स्थूल रूप वाले बोल रहा हूँ मैं, केवल स्थूल का। और यदि मित्र इसका ऋषि है तो शांति और सर्वोत्कर्ष न स्व उत्कर्ष, शांति और स्व उत्कर्ष इसका देवता होगा, और यदि रंग इसका ऋषि है तो रूप इसका देवता होगा। मैं ऐसा इस स्थूल रूप के बारे चिंतन कर रहा हूँ, कारण कार्य देख रहे हैं ये जी, देवता मतलब फल, जो परिणाम आ रहा है ना वैसे देख रहे हैं, देवता का ये ले लिया, और जो वस्तु है वहां पर उसको ऋषि बोल रहे हैं, ये विषय को तो ऋषि बोल रहे हैं, और उससे जो हमारे में परिणाम आने वाला है उसको ये देवता, उपलब्धि कह लीजिए, हाँ उपलब्धि को ये देवता देता, स्थिति इसका ऋषि है और उपलब्धि इसका देवता है, जो है स्वरूप वो तो हो गया ऋषि, और जो उससे उपलब्धि हो रही है हमारे को वो हो गया देवता, ये इनकी एक नई कसौटी है, जबकि विषय को देवता मान करके कथन होता है। देखिए जी कितने बंधन मुक्त अपने पंख को फड़फड़ाने उड़ने की सामर्थ्य विशालता है, विस्तार कितना है देखिए ऋषियों का। ये विपरीत है यानी गलत, मतलब देवता है, आपने अपनी बुद्धि का अच्छा प्रयोग किया, सही दिशा में अच्छा प्रयोग किया, नहीं अभी तो गलत, सभी आग्रहों से मुक्त आग्रह मुक्त स्थिति में। अभी तो गलत दिशा बता रहे थे। नहीं, गलत विषय मतलब विपरीत भिन्न विषय, कि यहाँ देवता को विषय बनाया गया, आप देवता का मतलब उससे प्राप्ति उपलब्धि को आप देवता के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, और ऋषि को आप विषय के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, जो आपके इसमें सूत्र निकला इस आप में से, उस सूत्र को लेकर के इन्होंने पूरी माला को बनाया है। जी जी, तो आचार्य जी मैंने गलत सोचा ऐसे। फिर ठीक हो जाएगा। मैंने कई बार दोनों तरह से, जैसे कई जगह मंत्रों में पाया ऋषि देवताओं बदल गया, देवता ऋषि में बदल गया, ऐसे बदल बदल कर ये लो। ये भी होता है ना। बिल्कुल निर्मुक्त मुक्त तो बांधना होगा। नहीं, मुक्ति के लिए ही तो शास्त्रों को पढ़ रहे हैं हम। उस स्थिति में आप पहुंच गए, मुक्ति की स्थिति में। तो ये अदेवता देवतावत स्तुयते पर आ जाते हैं हम। अदेवता भी देवता की तरह स्तुति किए जाते हैं। जैसे घोड़े से लेकर औषधियां पर्यंत और आठ जोड़े भी होते हैं, जैसे निगंटू में गिनाए हैं ना, उलूखल मुसला वीर धान द्यावा पृथ्वी पाठ सुतुद्री आर्तनी सुना शीरव देवी जोष्टी देवी ऊर्जावती। तो इसको कह रहे हैं सैना मन्ने, शिष्य को ये नहीं मान लेना चाहिए कि अश्वादी देवताओं के आगंतुक से बाहर से आए हुए पदार्थ हैं। ये जो उसके साथ जुड़े हुए हैं ना, ये अश्वादी, ये तो देवताओं के आगंतुक से हो गए, आगंतु नहीं न मन्ने, कि ये तो बाहर से आई हुई चीज है, उसके उसके साथ बिल्कुल अविनाभाव संबंध से रहनी चाहिए। वो जो अश्वादी है वो भी देवता के साथ ही तो अलग जुड़ी हुई चीज होगी। सैना मन्ने, शिष्य ऐसा न मान ले कि ये जो अश्वादी है ना, ये तो आगंतु जैसे अर्थ हैं, इनको कैसे हम देवता कैसे माने। बाहर से आए हुए पदार्थ हैं, जैसा कि ये प्रत्यक्ष देखने में आता है कि मनुष्यों के अश्वादी आगंतुक होते हैं, प्रत्यक्ष दृश्य में तद भवति, ना कि उनका स्वरूप होता है। जैसे मनुष्यों के साथ अश्व जुड़े होते हैं ना, तो उनका स्वरूप थोड़ी होता है, मनुष्य का स्वरूप थोड़ी होता है। माने एक संयोग तो हम मान सकते हैं कि ये मनुष्य के साथ इन घोड़ों का संयोग है, पर वो उसके उसके उसके अंग नहीं होते, उसके अविनाभाव नहीं कह सकते उनको। मनुष्यों के अश्वादी आगंतुक होते हैं ना कि उनका स्वरूप। तो कह रहे हैं यहां ऐसा नहीं है, समाधाता ये कह रहा है यहां ऐसा नहीं है, यहां ऐसा नहीं है। क्यों? देवता का बड़ा ऐश्वर्य होने से तब ये बात कही है। यहां ऐसा नहीं है क्यों? महाभाग्या देवताया एक आत्मा बहुधा स्तुयते, एकस्य आत्मनो अन्ये देवा प्रत्यंगानि भवन्ति। महाभाग्यात् देवताया, देवता के महाभाग्यशाली होने से, देवता का बड़ा ऐश्वर्य होने से, एक आत्मा मानी देवता अनेक प्रकार से स्तुत किया है, भिन्न देवता रूपों से भी और अश्वादी साधनों से भी, भिन्न देवता रूपों से भी और अश्वादी साधनों के रूप में भी इसका वर्णन हुआ है। महाभाग्य देवता है एक आत्मा बहुधा स्तुयते, एकस्य आत्मनो अन्य देवा प्रत्यंगानि भवन्ति। ये जो अन्य देवता है ना जितने भी, वो एक ही आत्मा के प्रत्यंग हैं। प्रत्यंग का अर्थ हो जाएगा एक ही सद ब्रह्म को इस रीति से वर्णन किया जैसे अनेक हैं। वस्तुतः एक समष्टि रूप हिरण्यगर्भ ही सब देवताओं का आत्मा है, सूर्यादि उसी के अंग हैं, जैसे हिरण्यगर्भ के अंदर आ गए ना सारे ये। एक समष्टि, इन्होंने ये व्याख्याकार ने दिया अपेक्ष प्रत्यंगम हस्तादि अंगम अंगुल्यादि प्रत्यंगम। हाँ दोनों अर्थ दे दिए फिर तो। अगर हम अंग की अपेक्षा से प्रत्यंग मानेंगे तो एक देवता के पहले अंग मानने पड़ेंगे, वो अंग क्या है, और फिर ये देवता बाकी ये प्रत्यंग होंगे। जी तो जैसे एक देवता हो गया ईश्वर, हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ कहने से ब्रह्मांड आ जाता है, और जब हम ईश्वर कहते हैं तो उसका मालिकत्व मात्र होता है। हिरण्यगर्भ कहने से ये जो दृश्य और अदृश्य, चर और अचर, और जो भी कुछ दिखाई दे रहा है ना हमारे, पृथ्वी अब तेज वायु आकाश जल आदि, ये विराट रूप आ जाता है। इसलिए हिरण्यगर्भ के साथ में विराट रखा है वहां पर, जो हिरण्यगर्भ तीन शब्द बोले हैं ना, हिरण्यगर्भ वायु तेजस, माने हिरण्यगर्भ का अर्थ है ये पूरा जो जगत का रूप है। तो हिरण्य ये लिखते हैं कि एक ही सद्ब्रह्म की रीति से, इस रीति से वर्णन किया है जैसे अनेक हैं। वस्तुतः एक समष्टि रूप हिरण्यगर्भ है और वही सब देवताओं का आत्मा है। सूर्य आदि उसी के अंग हैं और हरित आदि उसी के प्रत्यंग हैं। उसके घोड़े हैं ना, सूर्य के जो घोड़े हैं जैसे इंद्र के घोड़े हैं, तो ये उसके प्रत्यंग हैं, सूर्य आदि उसके अंग हैं। एक आत्मा हिरण्यगर्भ एक आत्मा हो गया, उसके सूर्य आदि अंग हो गए और उसके फिर घोड़े आदि बताए जाते हैं, तो वो प्रत्यंग हो गए। अश्वादी की जो प्रकृति है, महान आत्मा, उसकी महिमा से अश्वादी की स्तुति करते हैं। ये जो लिखा है यापि च सत्वानाम प्रकृति भूमि भी ऋषय स्तुवंती त्याहू, कि द्रव्यों की, सत्वानाम मानि पदार्थानाम, उनकी जो प्रकृति है, महान आत्मा, प्रकृति का अर्थ है यहां पर जहां से ये निर्मित हुए हैं। नहीं, प्रकृति तो महान आत्मा है ना, एकस्यैव आत्मा, ये जो बात चलाई है ना, महाभाग्या देवताया एक आत्मा बहुधा स्तुयते, एकस्यात्मनो, एक ही आत्मा के अन्य जो देवता है ना वो उसके अंग हैं, अंग उपांग हैं। जैसे एक ही शरीर के बहुत सारे हाथ पैर नाक कान आंख आदि जो देवता हैं वो उस एक के ही तो अंग हैं। एक हमारा जो ये शरीर है तो इसमें आंख नाक कान हाथ पैर आदि ये देव समझ सकते हैं, वो इसके अंग हैं। अभी एक आ सत्वानाम प्रकृति भूमि भी, द्रव्यों की प्रकृति के महिमा से, भूमि भी का अर्थ है महिमना, प्रकृति की महिमा से ऋषि लोग ऐसे स्तवन करते हैं। ये प्रकृति महिमा क्या है, वही जो एक आत्मा की महिमा है। प्रकृति भूमि भी का अर्थ कर दिया, प्रकृति की महिमा से, उसकी महिमा से अश्वादि की स्तुति करते हैं, क्योंकि प्रकृति ही विकृत रूप में स्थित होती है। दुर्गाचार्य ने ऐसे लिखा है कि प्रकृति ही उसके विकार के रूप में होती है। तो एक महिमा, एक जो आत्मा तो हो गया, एक ही आत्मा है जिसको हम ब्रह्म कहते हैं या ईश्वर कहते हैं, हिरण्यगर्भ कहते हैं, वो प्रकृति है। उसकी महिमा के कारण से सत्वानाम स्तुवंती, सत्वों की, ये जितने भी देवता है ना, सूर्य देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, ये सारे सत्व हैं, इनकी प्रकृति की महिमा के कारण, इनकी प्रकृति जो हिरण्यगर्भ है, एक आत्मा है, उसकी महिमा से विश्वात्मा विराट ऋषय स्तुवंती त्याहु। सत्वानाम प्रकृति भूमि भी, सत्वों की प्रकृति की महिमा के कारण से ऋषि लोग उनकी स्तुति करते हैं, उन सत्वों की स्तुति करते हैं। अध्ययन करना पड़ेगा, सत्वों की प्रकृति भूम भी, प्रकृति महिमना, उनका जो एक आत्मा प्रकृति है उसकी महिमा के कारण उन सत्वों की स्तुति करते हैं ऋषि लोग। प्रकृति सार्वनाम्नाच्च, नहीं फिर अध्याय कर लेंगे। सत्वानाम प्रकृति भूमि भी ऋषय सत्वानी स्तुवंती, सत्वों की प्रकृति की भूमा से ठीक है। इन पदार्थों की स्तुति इसलिए करते हैं क्योंकि इनकी प्रकृति वो जो एक देवता है वो ये यहाँ विद्यमान है, इसलिए हम इनकी स्तुति कर रहे हैं। जी जी, उसकी महिमा, हम इनकी महिमा क्या कर रहे हैं, उसी की महिमा कर रहे हैं। तो उसके होने के कारण से जी के द्वारा ये निर्मित है, इसलिए हम इनकी स्तुति कर रहे हैं। आदित्य ही ब्रह्म है। जी, प्रकृति सारो नाम नाच, एक शब्द और आया, प्रकृति सारो नाम नाच, अश्वादि सारे नाम प्रकृति के हैं, प्रकृति के सभी नाम होने से, प्रकृति के ही तो ये सारे नाम हैं। एक एक ही कहते हैं ना कि भाई नाम तो भगवान का नाम, इस उससे कह रहे हैं प्रकृति मतलब यहाँ परमात्मा, परमात्मा के ही ये नाम है सारे नाम, प्रकृति सार्वनाम नाच। ये जितने भी दुनिया के पदार्थ हैं, जितने भी नाम है, वृक्ष भी नाम है तो वो परमात्मा भी घटेगा। हाँ, वास्तविक अर्थ तो उसका परमात्मा ही है, लेकिन गौण रूप से इनके लागू। हाँ, ऐसा इस शब्द का तो यही अर्थ निकल रहा है, प्रकृति सार्वनाम नाच्य, और इसको प्रकृति के रूप में वर्णन कर रहे हैं ये जो एक आत्मा को, मनुष्य भी सब, इसीलिए तो सर्वम खलु इदम ब्रह्म उपनिषद वालों ने ये निष्कर्ष निकाल लिया। जितने भी ये शब्द हैं वो ब्रह्म के ही वाचक हैं। जी, ये तो शब्द भी आते जी, शब्द तो फिर वो शब्द तो रूपों को ही बताने के लिए है ना, रूपों को बताने के लिए है। इन शब्दों से जो अंतिम रूप दिखाई दे रहा है, जो वास्तविक रूप है, इन शब्दों की अनुवर्तता पूरी तरह से तो परमात्मा में घटती है। हाँ, वो भी हो गया। फिर ये जो जितने भी प्रकृति सार्वनामनाथ, और ये क्या है, ये तो सर्वनाम की बात होगी, और पहला वाला जो वाक्य है ना, सत्वानाम प्रकृति भूम भी, सत्वों की जो ये प्रकृति है उसकी महिमा के कारण उन सत्वों की स्तुति है, उस प्रकृति की महिमा के कारण इनकी स्तुति है। अर्थात वो जो है, वो जो इनकी प्रकृति है ना, इन पदार्थों की जो अदृश्यमान जगत है, इसकी जो प्रकृति है उसकी महिमा के कारण इनकी महिमा है। पहले नाम पुष्ट तो कहते भी थे, नाम तो परमात्मा का है, परंतु मुझे यूं इस नाम से कहते हैं। हाँ, पहले बुजुर्गों से पूछते थे ना पहले नाम, क्या अभी बोलते नाम? हैं ना, तो वो यूं ही बोलते थे, नाम तो परमात्मा का है, अभी अभी पर मुझे राम सिंह कहते अभी हैं। बोलते हैं। हाँ जी, सभी कोई भी हो, चाहे जगदीश हो, रणवीर हो, गणेश हो, राम सिंह हो, वो यूं कहते थे नाम तो परमात्मा का है पर मुझे रणवीर कहते हैं। ये नियम विदेशी अन्य भाषाओं के नामों के लगे। कौन सा नहीं घट रहा है वो बताओ, उनके वो भी जीसस क्राइस्ट है, उसका अर्थ आपको बताना पड़ेगा। उसको हम परमात्मा पे घटा देंगे। हाँ, तो अर्थ बताएंगे तब तो घट ही जाएगा। यदि जैक लेंगे तो जैक उठाने वाला, वो परमात्मा सबको उठाने वाला है। जैक नहीं, जैक जैक माइकल जैक्सन, इसमें अच्छा जॉन क्या वो समझे, माइकल नामों की बात रहती है, चाहिए अर्थ पे किस लिए किस तरह सार्थक शब्दों की बात चल रही है। शब्दों के तो जो योगी का अर्थ है ना वो लेंगे, ऐसे ही कोई काल्पनिक है तो फिर वो उसी तरह से जाएगा। कोई संकेत यदि आपने बनाया कि इस शब्द से हम तो ये संकेत लेंगे तो फिर तो सीधा चले जाएंगे, और योगी का अर्थ की दृष्टि से तो परमात्मा घट ही जाएगा। माइकल जैक्सन माइक को लेकर के से माइकल जैक्सन वो थे, वो एक डांसर नहीं, वो क्या कहते हैं, पॉप स्टार जी, पॉप रॉक स्टार, रॉक स्टार, पॉप स्टार, पॉप स्टार, माइक को लेकर के माइकल और नाचता रहता है, जैसे ऐसे करते रहते सन को हमारे पुत्रों को जैक कर ले जाते हैं, हाईजैक कर ले हमारे पत्र फिर हमारी भी सुनते हैं, सब उसी के पीछे भागते हैं। माइकल जैक्सन तो परमात्मा भी ऐसा ही है, उसने अपने इतने सारे शास्त्र ये बना दिए, अपना अपनी वाणी को प्रस्तुत कर दिया कि आप जैसे हमारे सब उसी की तरफ भाग रहे हैं और हमारे माता पिता सोच रहे हैं कि देखो हमारे बच्चों को यही ले गया परमात्मा ही ले गया। दुष्ट अज्ञानी शब्द कैसे इसका नाम है दुष्ट अज्ञानी, ये भी तो शब्द है ना सर? नहीं शब्द किसी व्यक्ति का नाम बोला, नाम नाम नाम काटता है केवल वही अर्थ तोड़ना है, दूसरे भी तो अर्थ है। वृश्चन वृश्चन है तो वो भी अज्ञान को काटता है। अब वो कर नहीं वो वो तो कारक तो फिर अलग हो जाता है ना, दूसरे अर्थ भी है ना निरुक्त में, दूसरे भी तो बताए हैं, ये तो एक थोड़ा सा बताया जी करके व्याप्त होकर हाँ ठहरता है, हाँ सबको आवृत करके करके ठहरता है, वो वृक्ष है जड़ में भी और ऊपर भी फैलता है, तो परमात्मा भी और परमात्मा को तो वृक्ष कहा है जी, एक स्थिर वृक्ष तो सीधे हैं। ब्रह्म वृक्षः अयम स ब्रह्म वनम स वृक्ष आस यतो द्यावा पृथ्वी निष्ठ तक्षु। यदि परमात्मा को वृक्ष नाथ ब्रह्म वनम ब्रह्म वृक्षास आस ब्रह्म वनम ब्रह्म वृक्षास आस यतो द्यावा पृथ्वी निष्ठ तक्षु। हाँ वृषनाथ अगर काटने की दृष्टि से अगर उसका ले परमात्मा को कि वो जैसे वृक्ष को काटने को वैसे कर देते हैं वृक्ष, तो परमात्मा की के प्रति श्रद्धा भक्ति न रखना, कृतज्ञता का भाव न रखना, उसको काटना है। तो अभी आचार्य जी ने जो बताया कि वो आवृत करके रखता है हमको और बहुत ही हमारा ख्याल रखता है, तो उससे हम कट जाएंगे। पेड़ों को तो हम थोड़ा थोड़ा सा काटते, परमात्मा की आज्ञाओं को सबसे अधिक काटते हैं जी। सबसे अधिक किसकी चीजें कटती हैं? काटते रहते हैं आज्ञाओं को, सबसे ज्यादा कटने वाला परमात्मा ही है, इसलिए वो वृक्ष है। प्रकृति सारो नाम ना, प्रकृति ही विकृत रूप में स्थित है ये सार सब नामों में, सर्वनाम इन्होंने सर्वनाम का अर्थ ये कर दिया, नति होने सब में गति होने से सब में वो झुका हुआ है। प्रकृति जो परमेश्वर है वो सब में यहां पर पहुंचा हुआ है, सब में इसकी नति है। सर्वनाम न्यात सर्वनाम शब्द से सार्वनाम बना लिया। देखिए ये जो सर्वनाम शब्द था इससे पहले प्रत्यय करके सर्वनामन शे अन का लोप कर दिया आदि इसको वृद्धि सार्वनाम में नाम न्यात नाम नाम ये अलोप अलोप कर दिया अलोपन अलोप कर दिया एचा भाव कर्मण एचा भाव कर्मणों यहाँ पर कुछ क्या हो रहा है टीलोप का अभाव हो रहा है अलोपना हो रहा है अनका हो गया तो नकार कहाँ से है अकार का लोप हो गया ना सार्वनाम्य अन प्रकृति भाव हो गया अन है प्रकृति सर्वनाम सर प्रकृति के साथ सर्वनाम का फिर षष्ठी समास कर दिया प्रकृति के सर्वनाम नामन्य के कारण सर्वगतत्व के कारण ये योगी का अर्थ किया है चंद्रमणि जी ने, सार्वनाम्य का अर्थ कर दिया, सब में नति होने के कारण, गति होने के कारण, सब जगह झुका हुआ होने के कारण, प्रकृति के सार्वनाम्य के कारण से वो एक एव आत्मा बहुधा स्तूयते, उसमें हेतु दिया है, एक ही आत्मा की बहुधा स्तुति हो रही है। सारे नाम एक व्याख्या, प्रकृति ही सब जगह गई हुई होने के कारण सब जगह व्याप्त है, सर्वव्यापकता बता रहे हैं। हाँ, अब आगे इतरेतर जन्मानो भवन्ति इतरेतर प्रकृतया, आगे दुनिया की जितनी भी चीजें हैं इतरेतर प्रकृतियां एक दूसरे की, जैसे कि प्रकृति से महत, महत से अहंकार, अब वो अहंकार से जो है इतरेतर प्रकृति हो गई है, एक दूसरे की प्रकृतियां हो रही हैं, इतरेतर जन्मानो भवन्ति एक दूसरे के जन्म वाले हो गए। इसको ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे प्रकृति माने देवता जो होते हैं एक दूसरे से जन्म लेने वाले होते हैं, ऐसे दिखा रहे हैं, एक दूसरे से जन्म लेने वाले होते हैं, जैसे दक्ष से अदिति हुई और अदिति से दक्ष हो गया, एक दूसरे से दो बात कही अलग अलग, एक दूसरे को जन्म देवता एक दूसरे से जन्म ले जन्म एक दूसरे से जन्म वाले होते हैं और एक दूसरे की प्रकृति होते हैं, एक दूसरे से जन्म लेते हैं और एक दूसरे की प्रकृति भी बनते हैं, कारण कार्य ऐसा है। हाँ, दोनों पंक्तियों की लगभग एक ही बात निकलती है सार रूप में, एक दूसरे जन्म लेते एक दूसरे की प्रकृतियां, उसी को खोला है, इधर इधर जन्मानो बनती इधर इधर प्रकृतया खोला है कि उधर प्रकृति को जोर दे दिया, दोनों तरफ से बांध दिया कि एक दूसरे की प्रकृति होते हैं देवता और एक दूसरे से पैदा होने वाले, लेकिन मूल प्रकृति केवल प्रकृति है। हाँ, वो केवल आदि प्रकृति और ये प्रकृति विकृति दोनों होते रहते। हाँ, इतरेतर जन्मानो भवन्ति इतरेतर प्रकृति, एक दूसरे की प्रकृतियां होते रहते हैं, कर्म जन्मान है, आत्म जन्मान है, कर्म से पैदा होने वाले, आत्मा से पैदा होने वाले, आत्म जन्माना, आत्मा ही आत्म जन्मान है, मानी आत्मा ही जन्म, आत्मा से जन्म है जिनका, कर्म जन्माना कर्म से जन्म है जिनका, विशिष्ट कर्म निमित्त जन्माना, विशिष्ट कर्म से जन्म है जिनका कर्म जन्माना, बहुव्रीहि समास हो रहा है, और आत्मेच्छया जन्म येषां ते आत्मजन्म, देवता मनुष्यों के कर्म फल की सिद्धि के लिए अग्नि वायु सूर्य आदि देवता प्रकट होते हैं, कर्म जन्माना कर्म के निमित्त से जन्म है जिनका, मनुष्यों के कर्म फल की सिद्धि के लिए अग्नि वायु सूर्य आदि देवता प्रकट होते हैं, ऐसे बोलते भी है ना जी, ये जो सृष्टि है ब्रह्मांड है, डॉक्टर अपने रेवली वाले आचार्य जी ये कहते थे कि ये मनुष्यों के जो कर्म है उनके कारण से ये ब्रह्मांड बना है, न्याय में कुछ ऐसा है। हैं? पुरुषार्थ तंत्र माना इसको। हाँ, ये जो सब बना है भूत संयोग जिस भी तरह से हो रहा है, कर्म के निमित्त से है। तो यही तो हो गया कर्म जन्माना, कर्म से जन्म है जिनका, ऐसे हैं ये सारे देवता। कर्म निमित्तक जन्म है जिनका, विशिष्ट कर्म निमित्त जन्म आ रहा। हाँ तो ये कर्म है। ऊपर जो महाभाग्यता लिखी है ना देवता की, वो अनैमित्तिक नहीं है, कर्म निमित्तक है, अन्य नैमित्तिक भी नहीं है। अन्य निमित्त वाली भी नहीं है और अनैमित्तिक भी नहीं है। अन्य निमित्त वाली कैसे? कर्म को छोड़कर किं तथि विशिष्ट कर्म निमित्तमेव इति ननु मनुष्यापि कर्म जन्मानाय अतो विषि नष्टि आत्म जन्माना बोल रहे हैं, वो मनुष्य से अलग करने के लिए बोल रहे हैं। कर्म जन्माने से दोनों ही आ सकते थे। आत्म जन्माना मनुष्य माने तो आत्म जन्माना बोलने से वो देवता ही गृहित होगा ना, मनुष्य तो अपनी इच्छा से नहीं जन्म लेते, नहीं लेते, कर्म से लेते। हाँ कर्म से देवता भी कहाँ लेते हैं? नहीं परमात्मा की दृष्टि से देखेंगे, जब परमात्मा ने जो ये महाभाग्य है इसका, ये अनिमित्तक नहीं है, सनिमित्तक है, तो अन्य निमित्तक नहीं है, नहीं अनिमित्तक नहीं है ये, जब कहेंगे तो सनिमित्तक आएगा। सनिमित्तक के साथ एक आक्षेप आ जाता है कि फिर कोई और उसका निमित्त होगा, वो नहीं चाहते हैं, इसलिए कहा कि आत्मजन्म अन्य निमित्तम अनिमित्तक है, अनिमित्तक नहीं है यानी सनिमित्तक है, लेकिन अन्य निमित्तक नहीं, निमित्त तो है वो स्वयं ही अपने आप में निमित्त है उसका, आत्मजन्म कोई और निमित्त नहीं आएगा। देवता एक दूसरे से जन्म लेने वाले, एक दूसरे की प्रकृति एक बात होगी, इतरेतर जन्माना इतरेतर प्रकृति, या फिर कह दिया कर्मों से इनके जन्म होते हैं देवताओं के, और आत्मा से इनके जन्म होते हैं, आत्म इच्छा से इन देवताओं के जन्म होते हैं और कर्मों से जन्म होते हैं ये देवता। कर्म जन्माना देवता बहुंती, आत्म जन्माना देवता बहुंती, आत्मा एवेशम रथब, आत्म जन्माना में आत्मा की महिमा गाने के लिए अगले वाक्य बोले हैं। दोनों जगह नहीं तो वो जन्माना बनेगा ही नहीं, बहुब्री तो पक्का है, समस्त पद में तो पता लग जाता है समास का वो लिंग आदि के द्वारा, जन्म शब्द तो नपुंसक लिंग है लेकिन पुलिंग हो रहा है तो इसका अर्थ ही एक बहुब्री है ये। देवता देवा शब्द तो यही रहेगा, शब्द तो वही रहेगा, कर्म जन्माना देवता है ऐसा होगा, या देवा कर दें फिर, देवा तो बोल नहीं रहे, देवता ही पर ही ले जा रहे हैं ना। नहीं गीप तो वो डाबू भाव्य मन दृश्याम और मना अनोबहुव्रीय निषेध हो जाता है ना, क्या है वो राजा राजानो राजाना स्त्रीलिंग में भी वही बनता है। हाँ तो कर्म जन्माना आत्म जन्माना, आत्मा ये विषम रथ है, इसी को आगे विस्तार दे रहे हैं, आत्म जन्माना को ही खोल रहे हैं कि जो देवता हैं आत्मा एवेशम रथ, इन देवताओं का रथ आत्मा ही होता है, आत्मा अश्व, इन देवताओं का अश्व भी आत्मा ही है, आत्मा आयुधम, वो जो एक जो महाभाग्यशाली आत्मा है ना वही इन देवताओं का रथ है, वही अश्व है, वही आयुध है, वही बाण है, आत्मा सर्वम देवस्य, ये जाति में एक वचन है, सारे देव समूह का आत्मा ही सब कुछ है। जाति में एक वचन जी, आत्मा सर्वम देवस्य, या देव शब्द डाल रहे हैं तो देवा भी ले सकते हैं, जो अन्य पदार्थ में ना कर्म जन्माना कर्म कर्म से जन्म है जिनका ऐसे देव, आत्मा से जन्म है जिनका ऐसे देव, आत्मा ऐसा रथ है इन देवों का आत्मा ही रथ है, आत्मा ही अश्व है, आत्मा आयुध है, शस्त्र है, इशु है, सब कुछ आत्मा, आत्मा सर्वम देवस्य, आत्मा ही सब कुछ है। क्या निषेध करने वाला है ना सूत्र? अनुभवरी आ क्या है? हाँ अनुभवरी, हाँ तो ये इतना सब हो गया, आत्मा यश, आत्मा ही शस्त्र, आत्मा ही बाण, आत्मा ही आयुध, सब कुछ देवता का आत्मा ही होता है, आत्मा सर्वम देवस्य देवताया। यहां पर मंत्रों में ये एक बात लिखी है, देवताओं के रथ अश्वादी अलग नहीं किंतु उनका अपना स्वरूप रथ अश्वादी रूपक से वर्णन किया है। मंत्रों में देवता का पता कैसे लगाना चाहिए निर्णय करके अब देवताओं की संख्या को बता रहे हैं आगे, है जी। आयुध तो वही होता है ना शस्त्र, आत्मा इसका रथ होता है, आत्मा यश, आत्मा ही शस्त्र, आयुध शस्त्र, शस्त्र और आत्मा ही बाण और आत्मा ही सब कुछ है। अब तीसरा ये देवता ही थी नैरुक्ता, नैरुक्ता आचार्य कहते हैं बस तीन ही देवता हैं, संख्या बता रहे हैं आत्माओं की संख्या ना देवताओं की संख्या बता रहे हैं, वो तो एक बताया। उसका उपसंहार कर दिया, ये आगंतुक नहीं है, आत्मा ही है सब कुछ इनमें। हाँ ऐसे कह रहे थे ना कि ये अदेवता की देवता की समान स्तुति की जा रही है, तो कह रहे हैं कि इनमें महिमा तो उसी की है ना, अदेवता नहीं है ये भी देवता है। संसार की कोई पदार्थ ऐसा नहीं है जो देवता ना हो। अब उसका उपयोग हम कैसे करते हैं ये, और उसे उसकी उसी की जो है ना उसी की महिमा है इनमें सब में फैली हुई। देवता से तात्पर्य गुरु जी वो चाहे अच्छी चीज दे या हित कर दे या अहित कर दे, वो देवता ही कहलाएगा। अहित कर दे कैसे, वो तो हमारे प्रयोग के ऊपर है ना, अहित अहित तो जैसे आपने कहा कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम, और एक और है योजकस तत्र दुर्लभ, पुरुष जो है वो गुण रहित कोई भी पुरुष नहीं, कोई भी गुण रहित पुरुष नहीं है। नहीं आपने अभी जो कहा कि सभी संसार में सभी देवता हैं, सभी पदार्थ तो उनमें दिव्यता है ना, सब में ही है दिव्यता, तो सृष्टि के लिए सब चीजें उपयोगी हैं, इस संसार में जो भी पैदा हुआ है ज्यादातर समझ लो। अब आसुरी और देवी दो शक्तियों का भेद करके देखते हो तो हाँ। जो आसुरी शक्तियों को छोड़ दो एक तरफ कर दो, वो तो प्रजापति तो बताया ना, देवा और असुरा प्रजापत्याई में, प्रजापति से ही तो रचित हैं सब। सबका मतलब देवता, देवता का प्रसंग, हाँ देवता है तो फिर जो देवता है उन वो सब परमात्मा जी। तो अभी लोक में जो बोलते हैं कि जो कुछ जो दे उसको देवता कहते हैं जी, तो हम उसको देवता नहीं कहेंगे जो हमको अहितकर चीज दे या इस समष्टि को समष्टि के लिए अहितकर हूं उनको देवता नहीं कहेंगे। ठीक है वो तो। गुरु जी इंद्र देवता का वो जो जो गर्जना मारता है वो कैसे देता है? क्या मारता है? गर्जना जो है वो तो मारता ही है, नुकसान ही करता है, वो कैसे देवता हुआ? नुकसान करता है कितना, हमारे को पानी देता है, कितना कुछ करता है, गर्जना अलग है पानी गिरना अलग है। जी मतलब गर्जना से हमारी एकाग्रता भंग होती है, हमारा ध्यान भंग होता है और बिजली गिर जाती है, तो ये एक वैज्ञानिक तथ्य है कि ये जब बिजली कड़कती है तो उसमें वायुमंडल में स्थित नाइट्रोजन गैस जो कि 75% से ज्यादा है उससे नाइट्रेट्स बनते हैं, खाद बनती है, और वो पानी के साथ में बरसती है, इसलिए बारिश में पौधे बहुत बारिश के पानी से बहुत तेजी से बढ़ते हैं। उसके लिए एक आकलन आया था कि एक बार बिजली कड़कती है तो इतनी खाद पैदा होती है जितनी रूस की सारी ये जो खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों में जितना टन या खाद बनता है ना, उतना एक बिजली कड़कने से बन जाता है। तो ये जो हम इतनी फैक्ट्रियां बना रखी हैं, इस बिजली कड़कने से वहां रासायनिक प्रक्रिया होती है, और ये जो फास्फोरस और क्या नाइट्रेट भी आते हैं ना इसमें, जी क्या बोलते हैं खाद को बोलते हैं ना, यूरिया जो बनता है ये नाइट्रोजन नाइट्रेट से ही बनता है। एक बार से इसमें एक तत्व, एक नाइट्रोजन से ये बहुत आवश्यक तत्व है पेड़ पौधों के लिए। तो ये बिजली कड़कती है तो फैक्ट्री ट्रकों के ट्रकों या तो पूरा गोदाम के गोदाम खाद बनती है वहां ऊपर, और वो बारिश के साथ में पानी के साथ में बरसती है। कितना जबरदस्त उपयोग बता, ये इतना बड़ा उपयोग है उसका। तीसरा ये देवता, अच्छा एक देवता की बात थी ना, अब उसको थोड़ा विस्तार करके बता रहे हैं। उसी एक देव को तीन देवताओं के रूप में दिखा रहे हैं नैरुक्ताचार्य। वही महाभाग्याद एक देवता बहुधा स्तुयते, एक देवता को तीन जगह बांट करके देख रहे हैं, अग्नि पृथ्वी स्थान है, वायु इंद्रो व अंतरिक्ष स्थान है, सूर्यो द्युत स्थान है। यहाँ पर वायु इंद्रोवा में ये नहीं दिखा रहे हैं कि ये विकल्प दिखा रहे हैं। वायु इंद्रोवा ये अंतरिक्ष का देवता, चाहे वायु समझो चाहे इंद्र समझो, नहीं ऐसा नहीं करे, मतलब इनको ये अभिप्राय है कि अंतरिक्ष स्थानीय देवता मध्यम कहलाता है ना, तो उसके दो कर्मात्मा हैं, माने ये जो यहां पर ऐसे समझो कि अंतरिक्ष का देवता चाहे वायु समझो चाहे इंद्र समझो, किंतु ये अभिप्राय है कि ये अभिप्राय नहीं कि अंतरिक्ष का देवता वायु समझो या इंद्र समझो, ये लिख रहे हैं। सुनो सही, इसको थोड़ा सा ये इन्होंने विस्तार करके बताया है कि वायु इंद्रोवा यहाँ ये अभिप्राय नहीं कि अंतरिक्ष का देवता चाहे वायु समझ लो चाहे इंद्र समझ लो, किंतु ये अभिप्राय है कि अंतरिक्ष स्थानीय देवता मध्यम कहलाता है, उसके दो कर्मात्मा हैं जिनके द्वारा मध्यम का कर्म प्रकाशित होता है। कर्मात्मा वो होता है जिसके द्वारा मध्यम या पृथ्वी का या द्युलोक का कर्म प्रकाशित होता है। विद्युत और वायु ये दो हैं जिनके द्वारा मध्यम का कर्म प्रकाशित होता है, मध्यम स्थान का कर्म प्रकाशित होता है। उनमें से विद्युत सदा प्रत्यक्ष नहीं रहता, इसलिए वायु नाम से मध्यम का उपदेश करके मुख्य इंद्र नाम से अलग उपदेश किया है। वायु नाम से उसका उपदेश कर दिया और इंद्र नाम से भी उसका अलग से कथन कर दिया इंद्रोवा। इससे दोनों बातें सिद्ध हो जाती है कि अग्नि या सूर्य की तरह सदा काम में लगे होना मध्यम देवता का वायु नाम से दिखलाया है, और मुख्य इंद्र नाम से मुख्य संबंध भी हटाया नहीं, इसलिए दो नामों से उपदेश किया है एक ही मध्यम देवता का, दुर्गाचार्य ने ऐसा लिखा है। दुर्गाचार्य ने यह लिखा है कि वायुर्वा इंद्रोवा कहकर के एक ही देवता को बताया है दो शब्दों से, एक ही देवता को दो शब्दों से। जैसे पृथ्वी के ऊपर अग्नि रात दिन काम कर रहा है, द्युलोक में सूर्य रात दिन काम कर रहा है, अंतरिक्ष में वायु रात दिन काम कर रहा है, पर उसका जो दूसरा एक पक्ष है इंद्र, वो भी उसको भी हटाया नहीं है, उसको भी बतला दिया। अभी आचार्य जी बता रहे थे ना कि इंद्र जो है एक बार बिजली कड़कती है तो पूरी फैक्ट्रियों की फैक्ट्री खाद की बनती है, तो ये कभी कभी उसका काम दिखाई देता है, निरंतर सतत काम नहीं है उसका। हैं? कई कई नाम या गुरु जी कि सूर्य देव इन तीनों देवताओं के अनेकविध गुणों के होने से उस एक एक देवता के अनेक नाम हैं। वो तो अलग बात है, आगे आ ही रही है, वो आगे आएगी, अभी पीछे ही चल रहे हैं कि वायुर्वा इंद्रोवा। हाँ, ये यूं कह रहे हैं कि दो कर्मात्मा हैं अंतरिक्ष के, मध्यम जो देवता है उसके दो कर्मात्मा हैं। नहीं, ये दो शक्तियां हैं जो काम कर रही हैं अंतरिक्ष में, क्या क्या, विद्युत और वायु। इनमें से विद्युत सदा हमें दिखाई नहीं देती, प्रत्यक्ष नहीं होती है, सदा कार्यरत नहीं है, इसलिए वायु नाम से मध्यम का उपदेश दिया है कि सदा जो कार्यरत है अंतरिक्ष में वो वायु है। और इंद्र को भी अलग से फिर नाम लेकर के बता दिया कि इंद्र का भी अंतरिक्ष में कार्य है बहुत बड़ा। हाँ ऐसे कहा, इसमें दोनों बातें प्रसिद्ध हो जाती हैं, अग्नि और सूर्य की तरह हैं, सदा काम में लगे होना मध्यम देवता का वायु नाम से दिखलाया है। जैसे अग्नि और सूर्य सदा कार्य में लगे रहते हैं, पृथ्वी स्थानीय अग्नि और द्युलोक स्थानीय सूर्य जैसे अपने अपने काम में लगे रहते हैं, ऐसे ही मध्यम देवता का वायु नाम से सदा काम में लगा रहना दिखा दिया, और मुख्य इंद्र नाम से मुख्य संबंध भी हटाया नहीं है, मैंने अंतरिक्ष के अंतरिक्ष से इंद्र को हटाया नहीं बिल्कुल। ऐसे समझ लो आपके जी, मैं ये कहना चाह रहा कि ये जो तीन देवता किए, देवता तो बहुत हैं, लेकिन तीन को गिनाया तो प्रधानता से गिनाया है। हाँ। कि पृथ्वी पर अग्नि ही सबसे प्रमुख है। हाँ। और द्युलोक में सूर्य प्रमुख है। अब बीच का जो अंतरिक्ष भाग है उसमें या तो आप वायु को प्रमुख मान लो, उसको भी मान सकते हो, या तो इंद्र को प्रमुख मान लो, दोनों ही प्रमुख हैं, चाहे तो इसको एक को मान लो चाहे इसको एक को, किसी को भी प्रमुख मान लो, ऐसे भी अर्थ हो सकता है, पर महत्ता की दृष्टि से। हाँ, और इस व्याख्याकार ने ऐसे दिखा दिया कि वायु को प्रमुख रूप से बताकर, वायु को बताकर, और फिर ये कह दिया कि कभी कभी जो इंद्र काम करता है अंतरिक्ष में वो भी उसका अंतरिक्ष स्थानीय देवता का एक रूप है। गुरुजी, जो यज्ञ के व्याख्याकार हैं, जो वहाँ संविदाधान चार मंत्रों से करते हैं, वहाँ व्याख्या चार? वो बीच में बीच वाली संविदा दो मंत्रों से की जाती अच्छा, है अच्छा। तीन संविदाएं चार मंत्रों से। हाँ, हाँ। तो वहाँ व्याख्याकार ये करते हैं कि पृथ्वी का देवता एक है। हाँ। और द्युलोक का देवता एक है, तो एक एक मंत्र से उसकी आहुति डाली गई। अच्छा। वो जो दो मंत्रों से डाली गई वो आहुति, वहाँ अंतरिक्ष के दो देवता है, ऐसे ही व्याख्या करते हैं। अच्छा अच्छा, चलो ये भी ठीक। तो काम करेगा तभी तो, उस यूं कह रहे हैं ना कि जब बिजली कड़कती है तभी उसके पानी बरसता है या खाद बनता है या जो भी। नहीं, सदा तो नहीं है ना, यानी बाकी दो जगह तो निर्विवाद एक की प्रधानता है जी, बीच वाले में वायु की प्रधानता है इसलिए पहले बोल दिया जी, लेकिन कभी कभी इंद्र भी, इंद्र का भी इतना महत्व है, बड़ा बड़ा लगने लगता है कि नहीं इसका तो सबसे प्रमुख देवता इंद्र होना चाहिए जी जी जी, उस रूप में वो भी विकल्प रूप में साथ में, अलग अलग नहीं, अलग अलग तो मानने ही पड़ेंगे जी जी, दो अलग अलग हैं लेकिन कार्य की प्रधानता के आधार पर या तो वायु को मान लें, वो तो है ही हमेशा हमारे साथ में, और इंद्र भी हो। तासाम महाभाग्याद एक एक सापि बहुनी नाम ध्यानी भवंती, अभी जो ये बोल रहे थे उस पंक्ति के लिए ये लिखा है, तासाम देवता नाम महाभाग्यात, उनके महाभाग्यशाली, तासाम देवता नाम एक एक बहुनी नाम ध्यानी भवंती, ऐसा अन्वय करें ना, तासाम को एक एक के साथ, उनमें से एक एक देवता के भी बहुत से नाम ध्येय होते हैं, महाभाग्याद महाईश्वर्यशाली होने से। अच्छा महाभाग्याद, हाँ तासाम महाभाग्यात, उनके महाभाग्यशाली होने से, किनके महाभाग्यशाली होने से, उन तीनों के बड़ा ऐश्वर्य वाला होने से। अच्छा ऐसे ही कर लेते हैं, तीन देवता जो बताए उनके एक एक, उनके महाभाग्यशाली होने से एक एक के भी बहुत सारे नाम ध्येय हो जाते हैं, जैसे आगे बता रहे हैं, अपिवा कर्म पृथकत्वात् पृथकत्वात् कर्म की अलगता, कर्म के पार्थक्य से, जैसे होता अध्वर्यु ब्रह्मा उद्गाता होता है ना, तो वास्तव में तो एक ही है, उसके कर्म के पार्थक्य से ये अलग नाम हो गए। होता ध्वरि उद्गाता एक ही है, कर्म भेद से अलग हो गए। होता अध्वरि ब्रह्मा उद्गाता एक होते हुए भी ये चार नाम हो गए। अग्निहोत्र आदि की दृष्टि से कह रहे हैं। इन्होंने ये संगति लगाई कि जैसे अग्निस्टोन में 16 ऋतविज होते हैं जिनके अलग अलग काम है, पर कुंड पाई नामयन में 6 ही ऋतविज होते हैं। वो 6 ही ऋतविज होता पोता निष्ठा आदि के कामों को बारी बारी से करते हैं। जब जो जिस काम को करता है उस समय वो उसी नाम से बोला जाता है। ये चार लोक में भी एक ही पुरुष रोटी पकाता हुआ पाचक और खेत में काटता हुआ लावक, ये दो बातें हो रही थी। ये कर्म पृथक से पृथकता से इनके नाम भेद हो रहे हैं, एक तो ये हाँ। और एक ऊपर वाला जो था तासा महाभाग्य, उन देवताओं के महाभाग्यशाली होने से बड़े सामर्थ्यशाली होने से एक एक के ही बहुत सारे नाम हो जाते हैं। मतलब इन तीनों के, तीनों के और उनके अनेक नाम होते हैं। अनेक नाम अभी बताएंगे आगे, जैसे अग्नि का जात वेदा है, अग्नि का और कई नाम है। महाभाग्य मतलब बहुत सारे गुण होने से, बहुत वैभवशाली होने से। और वो एक महात्मा तो एक महाभाग्यशाली तो पहले बता दिया, वो तो इन तीनों का भी एक, एक तीनों का भी राजा, ये तीनों भी महाभाग्यशाली हैं। हाँ तो महाभाग्य मतलब ये गुण की दृष्टि से हो गया, उनके सामर्थ्य, सामर्थ्य मतलब गुण धर्म हो गया। हाँ नीचे कर्म की क्रिया की दृष्टि से हो गया। नहीं उसको अलग अलग खोल के बता रहे हैं, ये जो महाभाग्यता किन किन आधारों पर देख रहे हो, कम कर्म पृथक से देख रहे हैं। अभी वह कर्म पृथक अथवा कर्म के अलग होने से अलग नाम होते हैं, ऐसे अर्थ किया। वैसे बहुनी नाम ध्यानी बहुनती, इसके दो हेतु देती है। अच्छा ठीक है, तीन से भिन्न और भी तो जातवेद आदि देवता कहे हैं, फिर तीन ही कैसे कह रहे हो? इसका उत्तर देते हैं कि इन तीनों से, तीनों के वो भिन्न भिन्न नाम है। पृथ्वी स्थानीय की देवता अग्नि है, किंतु उसकी महिमा बहुत बड़ी है, सो एक महिमा को लेकर उसका नाम जातवेदा भी है, दूसरी महिमा को लेकर वैश्वानर है। इसी प्रकार जैसे जातवेदा वैश्वानर अग्नि की महिमा दूसरे नाम बता रहे हैं, अग्नि का नाम एक जातवेदा है, उसका एक नाम, जैसे कहते हैं ना कि ये परमेश्वर के 100 नाम है या 1000 नाम है, अनंत नाम है, तो उसके महाभाग्य के कारण वैसा है। तो गुण के आधार पर भी नाम रखते हैं और कर्म के आधार, कर्म के आधार पर भी नाम रखते हैं। तो महाभाग्यात तीनों के भिन्न भिन्न नाम है। पृथ्वी स्थानीय की देवता अग्नि भी है और उसकी महिमा बहुत बड़ी है, सो एक महिमा को लेकर उसका नाम जातवेदा है, उसकी दूसरी महिमा को लेकर के वैश्वानर नाम है। इसी प्रकार इंद्र की ही अलग अलग महिमा को लेकर वरुण रुद्र आदि नाम है, और सूर्य की अलग अलग महिमा को लेकर अश्विनो उषा आदि उसके नाम है। अथवा जैसे अग्निष्टों में ये एक अलग बात कह दी, कर्म पृथकत्वाद यथा होता अध्वरि उद्गाता अपि एकस्य सतो अपि वा पृथक एव स्यु पृथक ही स्तुतयो भवन्ति तथा विधानानि। और कहते हैं अपि एकस्य सतो, एकस्य सत एक ही होते हुए के भी पृथक एव स्यु, पृथक एव स्यु नामानि, पृथक ही स्तुतयो भवन्ति, स्तुतियां, क्योंकि स्तुतियां अलग अलग होती हैं, तथा विधानानि ऐसे नाम भी अलग अलग हो जाते हैं। एक ही है वैसे तो अग्नि, एक ही है वायु या इंद्र, एक ही है सूर्य, एकस्यैव सतः एक ही है वो पृथगेव स्यु, इनको एक होते हुए भी एक के ही अलग अलग ये पहलू हैं, पृथक एव स्यु, क्योंकि इनकी स्तुतियां अलग अलग होती हैं। ये गुरुजी संत स्वामी जी ने लिखा है इसके लिए भूमिका के रूप में, एवं स्वपक्षे त्रित्वम अभिधाय याज्ञिक पक्षे प्रदर्शनाय आहा अथवा पृथगेव स्युः अग्नेर जातवेद आदयो अन्ये वेद्याः। मतलब अग्नि को अलग मानेंगे वो याचिक लोग और जातवेदा आदि को अलग मानेंगे, वैश्वानर को अलग मानेंगे, वैश्वानर को अलग मानेंगे। इसी प्रकार से इंद्र से वायु आदि को अलग मानेंगे और सूर्य से जो है वो अश्विन और उषा आदि को अलग मानेंगे, तथा अभिधानानि नाम भी अलग मानेंगे, स्तुतियां भी अलग है। और पृथक्त्वे हेतु माह पृथक ही स्तुतयो भवन्ति। हाँ, स्तुतियां इनकी अलग अलग हो रही है, वैश्वानर से अलग स्तुति हो रही है और जातवेदा से अलग हो रही है। एकस्य सतो, ये भाषा कैसे होगी? एकस्य सतः तो ऊपर है ना गुरुजी, यथा होता अध्वर्यु ब्रह्मोद्गाता इति अपि एकस्य सतः, वो तो पूरा एक वाक्य। अच्छा अच्छा, ये गलत से पढ़ा था इन्होंने, तो अनुच्छेद भी बदल दिया। जी जी, तो अपि अपि वा, हाँ अपि से ही तो शुरू होता है वाक्य, तो अपि वा पृथक, ये इनकी अलग ही स्तुतियां होती हैं, नाम भी फिर अलग ही हो जाएंगे, ये एक पक्ष है। यथो एतत् कर्म पृथक्त्वादिति बहो विभज्य कर्माणि कुर्यु, जो जैसे कि ये बात कही ना ऊपर कर्म पृथक्त्व की, उसी को खोल रहे हैं, उसी में उस उपोद्बल प्रस्तुत कर रहे हैं। यथो एतत् कर्म पृथक्त्वादिति बहो विभज्य कर्माणि कुर्यु, तत्र संस्थान एकत्वं संभोग एकत्वं च दृश्यते, यथा पृथिव्या पर्जन्यं च वायुवा आदित्याभ्याम च संभुगो अग्निना च इतरस्य लोकस्ततेतर नर राष्ट्रम इव। कहते हैं यथोयतत कर्म पृथक्त्वात्, ये जो ये कहा कि कर्म के अलग होने से अलग नाम है, इसके ऊपर अपनी बात कहना चाह रहे हैं आगे। यथोयतत कर्म पृथक्त्वादिति उक्तम, उसके ऊपर हम ये कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं कि बहोपी, बहुत भी बांटकर अलग अलग काम कर सकते हैं, कर्म के अलग होने से अलग नाम है, इस पर ये उपोद्बलक नहीं दे रहे, ये तो विरोध में कह रहे हैं। यथोयतत कर्म पृथक्त्वादिति उक्तम बहोपी विभज्य कर्माणि, ये तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे बांट करके कर्म कर सकते हैं। तत्र संस्थान एकत्वम, ऐसा होने पर, अलग अलग होने पर स्थान की एकता या संभोग की एकता भी होती है। जैसे जैसे क्या स्थान की एकता, जैसे एक पृथ्वी पर मनुष्य पशु पृथ्वी स्थानीय है और देवता अग्नि आदि हैं, ये स्थान की एकता कहलाएगी। जैसे पृथ्वी एक ही है, इसमें मनुष्य भी रहते हैं, पशु भी रहते हैं और भी दुनिया भर की चीजें रहती हैं, तो ये स्थान की एकता है। इन सब की पृथ्वी स्थानी सभी पदार्थों की स्थान की एकता है। इसी तरह संभोग की एकता भी देखी जाती है, जैसे पृथ्वी का मेघ वायु और सूर्य के साथ संभोग है, पृथ्वी की औषधियों का मेघ वायु और सूर्य वृष्टि शीत और गर्मी देकर पकाते हैं, और अग्नि के साथ दूसरे लोग द्युलोक का संभोग है, ऐसा 6:23 में भी कहकर आए हैं, दिवम जिनवंति अग्नया। ऐसा होने पर ये बात नर राष्ट्र की तरह बन जाएगी, जैसे नर और राष्ट्र, मतलब अभेद में तो हम राष्ट्र कह देते हैं और भेद में हम अलग अलग मनुष्यों को बता देते हैं। इसको हम कल करते हैं। ओ शांति शांति।